we are, born to be kings. We're the és a Queen-től mi volt ez a Princess, of the Universe. Mit itt nagyon gyorsan kitaláltunk, mert igazából majdnem elfelejtettük, hogy nekünk marhára kéne most Queen-t hallgatnunk, hiszen volt egy Queen film, de azt hiszem, hogy ezer millió egyéb dologról kell beszélni, mert tudom, hogy az anyámat, de nem volt rádió most megint, mert hát el vagyunk foglalva, ennyien szóval. Hát igen, és amúgy se nagyon jövünk össze hárman, most se jöttünk össze hárman. De meg se próbáltam, tehát Bodony, mivel az utolsó történet az ott, hogy hívtam telefonon, 4 nappal ezelőtt, és kár, hogy nincs itt az én, nem tudjuk megkérdezni, mi a büdös picsát csinál a telefonjával, mert a Bodóimit nem lehet fölvenni telefonon, tehát olyan, hogy a Bodóimi fölvegye a telefon, ilyen nincsen. És én nem értem egyébként, ez valami művészet számomra, nem értem ezeket az embereket, hogy hogy lehet. Hogy nem igen, felhívott valamikor nem olyan régen, és mondta, hogy szeretne rádiózni ő is, meg minden, szóval, hogy nem azért nincs itt, mert nem akar itt lenni. Csak hát nem jött össze akkor, amikor neki jó volt, most meg úgy tűnik, hogy nem lehetett elérni, szóval azóta se hallottunk róla. Majd igen. A következőben talán benne lesz. Hát részemről annyival tudom kidumálni a dolgot, hogy el voltam maradva BBTV-kkel, és ezért most több BBTV van, mint szokott lenni, mert megcsúsztunk már talán, nem is tudom mióta, hogy nyáron voltak a nyári rendezvények, azt lejött a Superbody, ezekről is beszélni kell majd, hát tök jó, hogy nincs itt a mini. Aztán ugye volt a SciTech meg a teszt, meg ilyenek. És mondhatnám azt, hogy szerencsére alig van időm moziba menni, de ezt megoldja a filmipar, szerencsére. Mire gondolsz? Arra, hogy nincs egy, film? Nincs egy normális film, tehát abszolút egy katasztrófa a filmes kínálat. Hát a Star Wars katasztrófa, nem tudom, én annyira nem vagyok elégedetlen, tehát azért előfordulított egy-két jó film. Milyen filmet láttam mostanában? Ugye, én többnyire Marvel filmeket szoktam látni, tudom, hogy utálod őket. Tudom, hogy utána az őket, volt. De én kedvelem, szóval ez van. Hát neked könnyű akkor. Azon kívül meg, hát figyelj, elég sok van, szóval ha csak azokra elmegyek, azzal én már gyakorlatilag ki vagyok elégítve mozitéren. Most van Bumblebee, van a Bumblebee-t, hogy mondják magyarul? Bumblebee, gondolom. Bumblebee. Vagy hát Darázs, nem? Tehát Darázs. Ja, de az valami Transformers, és kurvára nem érdekel, szóval meg sem érdekel. Képzelve, állítólag jó. Állítólag jó. Ki mondja? Ugye nem a kritikusok. Nem mondanám, hogy kritikusok. Lehet, hogy van egy olyan változás, mint ahogy most ugye a Star Wars színvonalban lett egy Han Solo film, ami azért jó lett. Biztos, hogyha most nagyon feszegetnénk, akkor ki tudnám találni, hogy miért szar, de nem akarom kitalálni. Ugye nem olyan jó film, de azért az egy normális film. Igen, ez egy oké film, nézhető, nem hánytam tőle, jól szórakoztam, de hát ez rendben van. Az epizód igen, most hánytam. Ez egy, mondtál egy lényeges dolgot. Egyébként egy filmre kapcsolatban, hogy szórakoztam. Igen. Tehát az, ha ez megvan, akkor nagyon nagy baj nincsen. Akkor lehet így kekeckedni, hogy de az a baj, hogy nem nagyon szórakozunk jól a filmeken. A nem, ugye a filmekkel általában nem az a baj, hogy buta, hanem az a baj, hogy annyira buta, hogy kiránt a világából a filmnek. És onnantól kezdve megtörik a szórakozásod, és onnantól már nem élvezed az egészet. Egyébként ez a epizód 7.-8. résznél tökéletesen működött. Ez, amit emlékszem, hogy én emlékeztem, hogy nem azt láttam, hogy X bolygón vagyunk, hanem azt láttam, hogy a díszletben. Igen. Ezt mondtad, nem tudom, én ezt nem láttam, de hát... Jó, nekem egy kicsit más a szemszögem. Persze. Na mindegy, csapjunk bele a Queenbe szerintem, ha már elkezdtük a kiváló Princess of the Universe című számmal, ami egy betétval egyébként. Volt egy Russell Mulcahy nevű csávó, aki valamikor videoklip rendező volt a 80-as évek elején, és képzeld el, nem tudom, ezt tudtad-e, hogy egészen különleges látványvilágot vitt be a filmiparba, pont azért, mert videoklip rendező volt. Azok a kamera mozgások, amik amik a Highlander című filmben, amit szinte szégyellem kimondani, hogy hegylakónak hívnak magyarul. Tehát ami a Highlander című filmben volt kameramozgás szinten, az egy akkori újdonság volt. Tehát, nem tudom, mire gondolsz. Láttam a filmet 15 éve. Hát arra gondolok, amikor például ilyen kardozós csatajeletek vannak, hogy a kamera megy ide-oda, ugye fártolják a kamerát elég súlyosan. Már hogy nem. Nem a fárt kocsi, az egy kamerakocsi igazából. Tehát aha, gyakorlatilag tologatják a szereplők körül a kamerát, aha, és ilyen nagyon dinamikus az egész, hogy a kamera így forog a... Ja, azt értem. Ez ma már van, meg ma már cégével 1000 millió ilyen dolgot csinálnak, akkor még nem csináltak ilyet, ez egy nagyon nagy újdonság volt. Arra gondolok, hogy én láttam George Lucasnak valamilyen vizsga filméből részleteket, és hogy kifejezetten volt arra rejszolás, hogy Lucas használt ilyen elemeket, hogy mit tudom, valaki futott végig egy folyosón, és akkor a kamera így gurult mellette, és akkor így hát igen, de ugye meg, az már... Ugye ez a 70-es évek elején akkor ez valami volt, mert ugye valamikor még a filmeket úgy csináltak, hogy statív, persze, és akkor nagyjából hát ez a filmes eszköztár, ez kicsit gyengébb volt, hozzáteszem. Ugye az a művészet mindig, amikor egy eszköztárból alkotunk kreatív módon. Tehát ugye, én azért szeretem a 3D filmet, meg a mindenféle extra baromságokat a filmmel kapcsolatban, mert ugye a film az egy vetített kétdimenziós történet, és azzal kell operálni, és kész. Tehát ilyen egyszerű. Most mondok tök mást, jó? Ez egy új, ugye szeretem a technológiai dolgokat, a technológiai innovációkat nagyon szeretem emlegetni. Főleg az iPhone-t. Hát meg a többi dolgot, például a legújabb, amit most olvastam, hogy az elektromos motorok, ott van egy elektromos motorgyártó cég, amit én csak egyébként úgy tudok elképzelni, hogy ezek mind buzik. És gyártanak az elektromos motorjukhoz olyan motoros jackit, mivel van egy betét, ami tudja imitálni a motor rezgését. Hagyok időt, mondanák a humoristák. Tehát masszírozgatja a hátadat? Az elektromos motorok, azok ugye varrógép motor, ennyi. Tehát se hangja nincsen, se rezgésé nincsenek. Ugye? De az, hogy neked meglegyen a motorozás élményed, azt már egy másik barom kitalált, hogy tesznek rá a váltót. Nem tudom, mit lehet vele váltani, mert ebben nincs váltó. Érted? De most a legújabb barom, ez most kitalálta, hogy a jackiben valami fog, és különböző programok vannak, és az rezeg a jacki, hogy átadja neked a motor nem létező rezgéseit, hogy legyen azért motorozás élményed. Nem tudom eldönteni, hogy ez szánalmasabb, mint a V8 hang. De olyasmi, érzem. Kurva szánalmas. De várjál, nincs vége. Oh. Van egy harmadik program, nem tudom, hogy hívják. Azt sem tudom, mi az első kettő. Majdnem. Nem. Képzeld el, azt tudja Jackie, hogy a zenére rezonál, amit hallgat. Elektromos motorozás közben. Na ez azért így, ezt, erre én megint tudnám mondani, hogy hagyjuk időt. Tehát ezt egy gondolatsort, hogy elektromos motorozás... Tehát ez ugye a buziságnak a legteteje. Elektromos motorozás közben rezeg a jackit, hogy motorozás élményed legyen, de a zene rezgeti, amit hallgatsz motorozás közben. Motorozás közben csak a ratyik hallgatnak zenét, azt elárulom, meg azok a hülyék, akik már akarnak esetleg halni. De motorozás közben nem hallgatunk a zenét. A motorozás pont arról szól, hogy ne kelljen zenét hallgatni. Az a probléma egyébként, hogy nagyon eltértem a tártól, de nem baj, ezt úgy is el akartam mondani. Zeneiparról is szoktunk beszélgetni, ugye? Hát és képzeljétek, hogy jött egy gondolatom azzal kapcsolatban, hogy nekem minden nap egy felismerés, hogy atya Isten, hogy lehet ilyen szart gyártani és zenének hívni. És arra jöttem rá, hogy ezt a nagyon, mert az, hogy miért szar a zene, az egyik oka, hogy miért szar. Hogyha megfigyeljetek, hogy nagyon egyszerű. Ilyen buta vagy, egyszerű zenét csinálnak neked. Egyszerű dallamok vannak benne, egyszerű ritmusok vannak benne. Ugye a drogos zene is azért, mert kész, ennyi. Igen, igen. Ennyi, tehát egyszerű. De miért csinálnak egyszerű zenét? Azért, mert megváltoztak a zenehallgatási szokások. Tehát az emberek nem hallgatnak zenét. Nincs olyan, hogy te hazamész. Tehát tedd fel magadnak a kérdést. Van-e olyan, hogy te hazamész, bekapcsolod a zenekészüléket, és meghallgatsz egy zenei albumot? Van ilyen? Nincs. Senkinek nincs gyakorlatilag. Nincs, senkinek. Mindig valamit csinálsz, és közben szól a zene gyakorlatilag háttérzajnak. És tehát ezzel baszta el... Zenehallgatás, mint olyan nincs. Igen, és ezzel baszták el a zenét, mert már olyan zenéket gyártanak, ami erre alkalmas, hogy háttérzaj legyen. Tehát nincs a zenéknek ezért mélységük. Tehát a Mondok egy zeneszámot, jó? Azt nem értem, de mondd. De akár be is játszhatok majd. Lehet, hogy nem is fogom ismerni, de mindegy. Dehogy nem. Pontosan fogod ismerni. Na. In the air tonight. Ja, persze, azt persze. Oké, Phil Collins, megvan? Mindenki tudja. Hát azt hiszed te. Oké, megvan az a zene? Persze. A zene, azt fogod, hallgatod, ez egy nyugodt zene. Uh-huh. Phil Collins énekére épül, és felépül a zene. Tehát lesz aztán egy ilyen fokozódás benne, de ez egy olyan szám, amit végig kell hallgatni. Az egyébként tipikusan egy olyan zene, amit nagyon szeretek filmekben is, vagy sorozatokban. Hát Miami Vice-ban, az egyik leszámolásos résznél, az egy nagyon-nagyon epikus jelölt. Hát, nem tudom, hogy az első vagy a második részében van, de valamelyikben. Már a sorozat első vagy második részében. De olyankor rá lenne? A legelején van. Komolyan? Aha. Tudom, mert valamikor mennek a Corvette-tel, azt tudom. Nem Corvette-tel, akkor még Ferrari-val. Ami egy replika egyébként, ez egy Daytona. Lehet, nem tudom, aztán de az egy 275 Daytona, Ferrari, igen, de egyébként valójában az egy replika, az egy Corvette. Nekem mindegy. Lényeg, hogy határozottan ott van, de tudom, hogy az... Kaptak American a Ferrari-tól egy tesztarosztát, egy igazi, aztán, hogy ne replika szóval. Ja, később lehet. Az oké, de az nyilván a később évadokban. De üt a dolog, tehát... Erős. Ja, az kibaszott jó, de az Americansben is egyszer elhasználták, azt is okay, néztem. Oké, de értjük, tehát ez egy olyan zene, hogy például most, hogy beszélgetünk, mire egy nyissunk, mondjam, mondtam, hogy rakjunk be egy Devin Townsendet, van egy ötletem egy Devinre, és mondtad, hogy az elég elborult ehhez, és aztán jutott eszünkbe a Queen, de valójában a Devin Townsend is olyan, hogy hallgatni kell ezt a zenét. Ja. Hozzáteszem, én azt tudod azért, hogy a Superban nyomtam Devin Townsendet. Bizony. Nem tűnt fel. Bizony. De lehet. Bizony, nem tudom, arra emlékszem, hogy jó zenék voltak, és nagyjából ennyi. De főleg a végén voltak jó zenék, tehát nem a buzi kategóriák alatt. Nem voltak jó zenék. Eredetileg volt egy ilyen szuperbeli zenei anyag, amit még a Húsvét Zoli csinált. Na, abban én idén nagyon-nagyon erősen belenyúltam, de bizonyos kategóriáknál nem nyúltam bele. És ha mindenki jól viselkedik, és minden jól lesz, akkor jövőre belenyúlok a bikinibe is, és nagyon jó zene lesz a bikiniben is. Most szopad. De komolyan. Mit? De mit tudsz kitalálni oda tényleg? 80-as évek popzene. Ilyen hangulatos például. Tök állat lenne. De akkor már rakjál Winget. Figyelj, Kent Getinám. Kurva jó. De ilyenek. Ja. Jó, az nettó popzene egyébként. Tehát mind értjük. Hát az is volt akkor popzene. Persze, azért mondom. Na, tehát mivel a zeneiparban már gyakorlatilag sajnos megfordult egy csomó dolog, tehát már a prosztókat akarjuk kielégíteni, tehát ne, az ipar már nem azt csinálja, hogy vezető szerepe van és formálja az ízlést, hanem megfordult minden. Tehát valamikor a Ferrari mert Ferrari-kat gyártani, ma már a Ferrari prosztóknak gyárt tömegtermék autókat, kis túlzással, de ez így van, mert ugye ebben van a lóvé. Kinyitották a piacot a prosztók felé, és az a lényeg, hogy mivel most a prosztók igényeit próbáljuk kielégíteni, ezért a zeneipar prosztó zenét csinál. Előtte sem volt egy tökély, tudod. Hogy milyen zenéket csinál a zeneipar mostanában, de konkrétan semmilyen mostani zenét nem ismerek. Hogy most nem, mert mosolyék, mert meg se tudod különböztetni. De nem is állok neki. Vannak olyanok a teremben, amiket hallok. Az egyikben szerintem kecskét basznak, a másikban meg nyekereg a kecske. De komolyan majd meg akarom fejteni, hogy betűk játszani nem nektek. Mert én nem hiszem el, komolyan mondom, hogy ez egy zene is. Én szoktam így kiabálni ott a teremben, hogy mi ez a szar. Nem hiszem el, komolyan mondom, olyan zenék vannak, hogy elképesztő. Na de mindegy, honnan kanyarodtunk ide? Ugye, szerintem a teremben, ahova én járok, egy GFM nevű csatorna szokott szólni. Ha érted, mire gondolok. Hát először azt értettem, hogy GFM, aztán rájöttem, hogy GFM. Gay. Szerintem gay, bár azóta sem vagyok ebben biztos. Lehet azt mondják, hogy GFM. Hát de milyen teremben jársz, mondják, ugye? Itt ez a kérdés. Egy állítólag ismert buzi teremben, egyébként messze nem az, tehát el tudom képzelni, hogy az első terem, ami nyílt ebben a láncban, ami szerintem két teremből áll, az tényleg ez volt a koncepció, és tudom, hogy ott is melegek a tulajok, de a közönség egyáltalán nem gáz. Tehát, hogy tulajdonképpen... Ez van ilyen, hogy ha addig folyul az edzőteremipar, hogy a gyakorlatilag üzleti koncepciónként buzi teremben van normális közönség. De nem lepődnék meg ezen sem. Ez nem azt jelenti, hogy a többi teremben. Van, nem? De hogy egy centivel nem rosszabb, mint bármi más terem. Tehát, hogy előfordul egy-két ilyen látványosan buzi. Na most az átlag termek azok nem túl jók azért. Persze, hogy nem. Most ugye volt a Megateszt, azért is nem voltunk a Goldban, azért egy kicsit voltak megdöbbentő kalandjaim az öltözőben. Jó, hát a Gold. Legalábbis. Nem az, hogy mondtam jó sztorikat. Tűnye. Nem az, hogy ugye? Nem az, hogy nekem voltak kalandjaim, csak láttam ezt azt. Tehát a, volt egy jó. Az egymással fél órát egy szál faszba beszélgető férfiakat nem feltétlenül értem meg, nem tartom teljesen heterónak. Laptop. Ja, jó. Nem tudom, ez egy ilyen tendencia állítólag, én ezt csak hallottam, hogy minél idősebb egy ember, annál inkább szeret pucéran flangálni az öltözőben. Mert férfiakról beszélünk. És egyébként, ha belegondolok, akkor ez nagyjából stimmel, mert az ilyen idősebb csókák azok jobban szeretnek pucérat lenni. Mi a francba itt van ezeknek? Nem tudom, lehet, hogy így bolondulnak. Tehát az öltöző az nem egy egyszerű, vagy nem egy bonyolult dolog egyébként. Tehát gyakorlatilag elmondom nektek, hogy én hogy szoktam öltözni. Nem kell izgulni, mert nem lesz túlságosan ilyen közönséges a történet. Én úgy szoktam öltözni, hogy mondjuk bemegyek, van rajtam ugye alulruha, meg felülruházat, oké? Okay? Leveszem mondjuk a felülruházatot, ott kicserem felül a pólómat az edzőpólómra. Tehát leveszem a gatyámat, kicserem a gatyámat edzőgatyára, meg leveszem a cipőt, meg ezeket, az úgy értsétek hozzá. Na ez ennyi. Tehát valahogy nekem nem kell az, hogy egy szál faszba flangálok az öltözőbe fél órán át, pedig én a személyzetibe vagyok tök egyedül. És mégse. Különösen, ha lennének ott mások, akkor nem flangálnék, még nem beszélgetnék. Meg ez a faszomat szállítom hajszállítóval, meg ilyen dolgok. Hát meg meséltél egy sztorit, ezt mondjuk el. Na melyik volt az? Nem tudom, elmondtuk a rádióban. Hát, hogy igazából emlékszem, melyik termet mondtad, de nem mondom. Egy csávó az öltözőben szállította a haját pucéran álló fasszal. Ez így volt konkrétan. De mármint a sztori volt így, egy jó hírem van, hogy nem én láttam. De én ott voltam aznap, csak valaki más látta a csapatunkból, ez is Megateszt időszakban volt, és ez állítólag valami nem is ismeretlen ember, valami ilyen popzenész idióta, állítólag álló fasszal szállította a haját a folyosón, mert ugye a folyosón vannak a hajszállítók, meg a törőközők, meg ilyenek. Szóval, ja, vannak itt, vannak szép dolgok. Térjünk vissza, hogyha ma buzulásnál tartunk, akkor sajnos elő is jöhet akár Freddie Mercury, aki számomra egyébként az volt a sokkoló, hogy ugye nem gondoltunk bele sose, hogy Freddie homokos volt erősen, de nagyon kurvára homokos volt egyébként. Most ha a film 10%-ban igaz, akkor Freddie akkor a kurva nagy buzi volt, hogy elképesztő. Ami nyilván egy magánéleti kérdés, csak hát nem feltétlenül magánéletben jelent meg ez a történet neki, vagy vele. De hogy mondjam, tehát vegyes érzéseim voltak, kicsit úgy voltam, hogy nem merem megnézni ezt a filmet, nem biztos, hogy akarom látni, szarok voltak a kritikák, tehát a nézőknek tetszik, nagyon sikeres a film, és a kritikusok lehúzzák, hogy szar, és vannak benne olyan pontok például, amire azt mondják, hogy miért kellett meghamisítani a történetet, és én ezt meg fogom nektek mondani egyébként, hogy miért kellett. De az a lényeg, hogy nem tudom, te hogy voltál vele, nem nagyon titkolják ezeket a Freddie-nek ezeket a homár dolgait, és ma már egy-két rohadt gusztustalan jelenet. Ami engem eléggé megütött egyébként, az a tipikus buzi viselkedés, pont ami miért utálják a buzikat, hogy ez az állandó próbálkozás a másik. Tehát ugye normális esetben ugye mi csípjük a nőket. Tehát én azt mondom, hogy ki szereti férfival, ki szereti nővel, ki szereti állatokkal, ha az állat beleegyezik, akkor nekem tök mindegy, ez egy magánügy. A szexualitás mindig is magánügy. És a leggusztustalanabb az, hogy ezt ilyen közéleti témával tesszük. Ez alatt gusztustalan, ez akkor is gusztustalan lenne, ha heterók vonulnának, és a vonagvalának az Andrásén is basznák egymást. Az is gusztustalan lenne, teljesen mindegy, hogy ezt most homokos csinál, vagy nem. De ami a filmben engem megütött, az, hogy tehát, hogyha én sem vagyok fából, nekem is vannak nők, akik tetszenek, de nem kezdek el nyálazni rögtön minden nőre. És ugye ez az, amit ebbe a közösségben nagyon jól bemutat, hogy ezt csinálják. Ez, ami visszatetsző rohadtul az egészben. Nem tudom, neked ez feltűnt. Nekem inkább azzal volt bajom ebben a filmben, hogy kicsit túl sokat mutatták nekünk nagyon közelről a bufiskodást. Tehát, hogy én értem, hogy buzik, igen, csak én attól félek, hogy egy olyan jelenet lett volna, ahol smárolnak, és azt mondjuk negyed annyi idő után elvágják, mint ahol elvágták, azzal én bőven beértem volna, és én értem, hogy buzi, és onnantól kezdve nem kell annyira az arcomba tolni. Igen, és ez kérdés, hogy miért tolták az arcba. Azért, mert szerintem most, azért, mert 2018 van. Mert most ez most divatos, és nyomjunk egy kis propagandát, vagy azért tolták, mert rohadtul ez volt a valóság. Ez biztos vagyok benne, hogy ez volt a valóság, de szerintem egyrészt eleve... Én most elkezdtem direkt Freddy interjúkat nézegetni, mennyire volt az egész reális, és hát ez a... valamit mondott mindig egy ilyen kötőszó, amivel megszólított az embereket. Nem tudom, hogy az mi. De valami tipikus homokos dolog, hogy amikor beszél mondjuk egy másik tömbéhez. Nem tudom, darling, vagy valami. Valami ilyen mondott, igen. Honey, vagy nem tudom, ilyeneket szoktak mondani. Vagy dear, hogy valami ilyen. Aha. De mi volt az magyarul? Szinkronnal láttad? Nem tudom. Azt én szerintem szinkronnal láttam. Van rá esély, hogy én igen. Is, de esküszöm. De jó volt a szinkron. Na, ha nem emlékszel, akkor jó volt a szinkron. Ja, de mindegy. Na de oké, szóval tegyük félre, ez benne volt az a dolog, ezt le kell küzdeni az embernek. De ugye, mit szoktam erre mondani? Az, hogy neked ki szimpatikus, meg ki nem. Kinek milyen munkássága, meg milyen személyiség. Ez mérlegbe kell tenni. Tehát én szoktam azt mondani, hogy mondjuk van egy sportoló, hogy van egy testépítő, ugye ebben az iparágban vagyunk, ez az érdekes. Én azt mondom, hogy ez lényeges, hogy egy testépítő, az egy komplex személyiség. Tehát nem lehet csak azt nézni, hogy neki milyen versenyeredményei vannak, vagy milyen fizikuma van. Ha egyszer egy seggfej, meg egy méltatlan ember arra, hogy példakép legyen, akkor méltatlan. Miért tehát... bántott szegény Filipet? Filipet? Filipet. Ja, hát pont nem Filipre gondoltam. Mindegy, de gondolhatok jó pár gyökérre. Majdnem bárki. Én azt mondom, hogy ez számít. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ezeknek az embereknek, akiknek példaképei, és akik mondjuk be is szúrhatom ide azt is, hogy akik nem azért szeretik a testépítést, mert homokosok, erre recskáznak, hanem azért, mert ők tényleg ezt a sportőket érnek, akik szeretik. De képzeljétek el, hogy vannak olyan emberek, tehát tudok olyan versenyzőt, akiről tudom, hogy ő ezt szereti, ezt a sportot, és kész, és ezért csinálja. De nem azzal a önimádó rohadvány vagyok szeretettel, hanem egyszerűen ezzel az igazi őszinte szeretettel, hogy szereti a vasat. Most konkrétan... Értelek. Micsoda? Értelek. Most konkrétan például eszembe jut valaki, akinek volt egy csomó unszimpatikus dolga mostanában, de én azt mondom, hogy ez teljesen ráillik, ez a Smerek a Laci. Például ő ilyen. Ő szereti ezt, és kész. Tehát vannak ilyen emberek. Na mindegy. És úgy gondolom, hogy számít a személyiség komplexen, de mérlegbe kell tenni. Tehát Jacko meghalt. Neki is megvoltak a dolgai. Nem tudjuk, hogy pedofil volt-e, ez igaz volt, vagy nem. Biztos, hogy defektes volt. De nézzük azt, hogy globálisan mit tett le az asztalra. Tehát most letett mondjuk Phil Heath akkorát az asztalra, hogy ne vegyük figyelembe, hogy ő egy köcsök. Nem tett le akkorát hát az asztalra. Nem. Mert nem. De letett akkor azt dolgot Jacko, hogy figyelembe vegyük azt, hogy most nagyon magánéletében milyen volt. Persze. Tehát hány ebben az, az életi Jacksont, most... meg Phil Heath-et így egymás mellé tesszük. Na, és ugyanez van Freddie Mercury-val. Ugyanez van Freddie Mercury-val. Igen. Hogy valószínűleg rohadtul gázos ember volt. Valószínűleg sokat tett azért, hogy az AIDS terjedjen. Az biztos, de nem is az a lényeg, hanem nem csak ezzel mondom, hanem a kokóval is. Tehát azért ott kőkemény drogos volt. Igen, tehát, de ez, nem tudom, az a sztori, ez benne volt a filmben, vagy valamon máshonnan hallottam, hogy például XY-on együtt dolgozott, és nem is tudom kivel, és az teljesen ki volt bukva, hogy ez full drogos. És hogy nem lehet vele semmit kezdeni. Nem, igazából egy ilyen jelenet volt a filmben, amikor kibaszta azt a geci kis csávót, aki így elszakította a Quinttől a film szerint, és amikor eljött hozzá egyszer csak a volt nője. Így bement a lakásba, és akkor ott mindenhol ilyen pia, meg ilyen szarok, tehát ott ugye kicsit implikál volt, hogy hát nem csak buli, pia, buli, hanem drog, mint a kurva isten, de mindegy. Egyébként ezek buli. A jelmezes, meg minden brutális, ja, ezek igazok. Tehát ezt YouTube-on találsz. Na most, ez Freddie Mercury-nál is az, hogy egy rohadt gázember volt valószínűleg, de volt a másik oldalon egy tehetsége, és egy nagyon-nagyon becsülnivaló munkabírása és fanatizmusa. Nekem nagyon tetszett az a rész, amikor a Bohemian Rhapsody-t elkezdték megcsinálni, és látod, hogy ő maximalista volt. Tehát elmentek, mert ott csináltak egy olyan dolgot, ami agyaim, ami teljesen más, amire azt mondta a lemezproducer, hogy ezt nem lehet eladni, de ők megcsináltak akkor is. És és elmentek a maximum, mindent kihoztak belőle. Tehát így kell dolgozni. Tehát ez a munkamorál, ez megvolt. Az megvan, hogy a lemezproducernek a kidobása azon a ponton a Bohemian Rhapsody miatt az kamu volt. Az egész kamu volt. Ja, ráadásul. Sőt, ez egy poén. És megvan-e az a poén? Neked? Milyen poén? Hát, hogy ez a filmben ez egy poén volt, ez egy utalás volt. Nem, mire utalt? Mike Myers, Wayne's World. Semmi. A Wayne Világa című hülye film nincsen meg. Nem rémlik. Hát ez a Mike Myers az egy ilyen MTV-s arc volt. Aha. És van egy Wayne Világa című film, amiben ilyen rocker hülyéket játszanak, ő volt a Wayne. A Wayne meg a barátja Garth, az két hülye volt, akik egy műsort csináltak az alaksorból. Tehát ez a tipikus amerikai alaksor. Aha, oké, okay, értem. Házalok. Ez nincs meg neked? Nem. Várjál, volt még egy filmje. A Bill és Tedet ismerem. Az is két hülye, ilyen rákendő hülyék. Volt még egy filmje, amikor egy ilyen angol hülye titkos ügynök volt. Az is ugyanaz a csávó. Nem jut eszembe, milyen. Abba volt a Mini-Me, meg ezek. Jaj, tudom. Ő volt benne a főszereplő? Igen, az a nagyfogú barom? Az. Úristen. Na, tudod, hogy ki ez? Hát így azt a filmet láttam, szóval így megvan, de egyébként nem. Na, ez a Mike Myers, ez a csávó. És ez játszotta a lemezproducert. Aki azt mondta, hogy erre soha nem fognak headbangelni a fiatalok. És ez egy utalás. Ez egy utalás a Wayne's World című filmbe, amit most kénytelen vagy otthon megnézni, amiben a hülye gyerekek, akik ugye rockerek, ilyen 80-as évek végig, 90-es évek elég rocker hülye gyerekek, azok a Wayne-nek a nyomorult kis Pacer márkájú autójában, ami úgy néz ki, mint egy elbaszott Volkswagen bogár, és egy autóipari kudarc volt egyébként. Egyetlen egy tőlől tudok Magyarországon, hogy nem lehet, hogy több is van, de tudom, hogy amikor gyerek voltam, egy volt a városban, és képzeld el, hogy ők abban a filmben nem akármire headbangelnek a kocsiban, hanem pont a Bohém Rhapsodyán. És erre utal vissza ez a film, hogy ugyanaz az ember, aki ott headbangelt abban a filmben, és ezt egyébként ő találta ki, Mike Myers, akkor, amikor azt a filmet csináltak, ő akarta a Bohemian Rhapsodyt, hogy arra headbangeljenek. Tehát ez azért komoly nap. Jó, oké. Soha nem vettem volna észre. Nagyon érdekes, ha a filmben az egész, Queennek az egész zenei világa, meg az, hogy ez az egész hogy működött, ugye ez nem nagy újdonság neked biztos, nem talán egy-két hallgatónk se, hogy a Queen az egy sokarcú zenekar. Vannak szerintem nagyon szörnyű dolgok benne, tehát nekem a Bohemian Rhapsody az nem a szívem csücske, hogy finom legyek. Hát nekem sem, de hogy hát mi legenda a, az... Mi, igen, igen, de mi ezt a rock vonalat szeretjük nyilván, a nagyseggű lányoktól kezdve, meg ilyenek. Meg ami, a Divya Rock You, meg a... Igen, ami egyébként későbbi szám, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy az egész korai számuk a Fat Bottom Girls, mert az úgy hangzik, mint a 68-ban vették volna fel, de nem az. Mennyire? Hát az majdnem a 80-as évek eleje. Igen? Azt jó. Kurva. Nem csak, mintha a filmnek is ráadásul az elején lett volna. Igen, de nem stimmel. Nem stimmel. Az nem, nem. De ilyenekbe játszottak. Hát annyi baj legyen, de az nem beraktak baj. Egy jó számot, hogy élvezzem a filmet, én ezzel ki vagyok békülve, élveztem a filmet. Szóval nyilván nekünk a film rock vonala volt, de pont amit mondtam, hogy Bohemian Rhapsody, én ezt nem szeretném hallgatni a tón. Én sem ragyom. De. Én egyszer. Igen, de nem tudom. Tehát nem tudod azt mondani, hogy ez nem jó, mert hogy nincs benne munka. Nem hát. Tehát ennyi. Tehát ez egy rohadtul igényes dolog. Más kérdés, hogy ugye a Queen aztán később sajnos átment egy kevésbé igényesbe. Tehát a Queen volt az, aki mindenre hangszert használt, nem voltak programozott effektek, aztán később lettek. Ezt a dolgot, amit mondok, ezt te magad fogod hallani, ha elkezdesz egy későbbi Queen albumot meghallgatni. Nekem egyébként a Queen az életemben, az nem egy idegen dolog, tehát nem most hallottam a Queenről először, amikor ez a film a moziba került nyilván. Nem vagyok egy Queen rajongó, meg nem egy Queen szakértő, de ugye a rádióban is hallottatok, hogy beszéltünk már erről a témáról, nem véletlenül. Nekem egyébként a Queen az életemben az úgy jött, hogy egyszerűen apámnak volt Queen lemeze. És jó, azt hallgattuk otthon, és én a Queennek ezt a Freddie Mercury is kevésbé rockos vonalát ismertem meg először. És azt gondolom, hogy annyira nem tetszett. Hát például, de tetszett. Tetszett? Nem volt ez rossz, meg nem volt még annyira homokos se. Megmondom neked, például The Game című, vagy Play The Game című számra emlékszem konkrétan, hogy először hallottam. Nem is rémlik, hogy valaha hallottam volna, de biztos. És várja, az albumot nem tudom, hogy hívják, de az, meg a Hot Space biztos, hogy megvolt. ez a két album. Ez ilyen 1980 magassága. Jó. Ez már az egyik ilyen stílusváltás a filmben. Az egyik ilyen stílusváltás eredménye. A film azt is nagyon jól bemutatja, hogy nem volt az, ez egy kaméleon zenekar volt, ez nem volt egyértelmű olyan, hogy van egy stílusa. Még azt sem mondanám, hogy olyan volt, hogy van egy stílusa, és amikor ott rendek elmennek egy irányba, akkor ők elkezdenek stílust váltani, hogy el tudják adni a lemezeket. Ezt sem mondom. De az tény, hogy benne volt, és ez a filmben is benne van, hogy ők az elég koraiban elkezdtek már gondolkozni azon, hogy a közönségnek el kell adni a zenét. Nem, ezt azért is levetted. Ja. Hát sőt, konkrétan ugye volt ez a jelenet, amikor a... Nem jut eszembe a csávó neve, mindegy, a hosszú hajú kitalálta a Vivi Rakut, ugye, abból, hogy a Freddy szeretett játszani May. A... Igen, Brian May találta ki, abból, hogy az alapján, amiatt kezdett el gondolkodni, hogy látta, hogy a Freddy hogy játszott a közönséggel a koncerteken, és ezért kitalálta, hogy akkor csináljunk valamit, amit a közönség tud csinálni velünk. És akkor ez a... Hát megvan. Igen, az egy rohadt zseniális húzás volt egyébként. Igen. Kibaszott jó szám, és ennél egyszerűbbet még az AC/DC is tudott csinálni. És hozzáteszem, most egy kicsit ellentmondok magammal, hiszen pont azt mondtam az előbb, hogy például a Bohemian Rhapsody-val a populáris ízlés, meg ugye a popzene az mindig próbál minél egyszerűbb lenni, ezt már kifejtettük az előbb. Az akkor is megvolt, csak nem volt ennyire durva. És a Bohemian Rhapsody ez teljesen ellen mondott mindennek, tehát az, de ők azért mégis a közönségnek csináltak zenét. Jó, nyilván, tehát van itt egy határvonal, hogy teljesen elborult barom vagyok, és olyan zenét csinálok, amit csak én bírok meghallgatni, vagy a közönségnek csinálok zenét, vagy az a teljesen elkurvulok, és a közönségnek csinálok zenét, mert ezt a szart ezt megveszik, és amúgy tök más csinálnék szívem szerint. Tehát ugye itt van egy dolog, és náluk benne volt a tehetség, benne volt a munka, de tény, hogy azért ők már agyaltak, és ez benne van, és egy kicsit ez azért jó, mert kinyitja az emberek szemét, hogy azért a zeneipar az sose volt egy lányára. Nem hát, Ford Fairlane. Ja. Volt felénk hangjai, mondjuk az 91, tehát hogy itt jóval később, 10-20 évvel később, mint ez a film, de szerintem gyönyörűen benne van minden. Life. Queenről ennyit, és szerintem ez alapján mindenki el tudja dönteni, hogy meg kell ezt nézni. Szerintem meg kell. Aztán és közben hát... zajlanak az események, meghalt Stanley például, akiről egyébként én nem sokat tudok. Azt mert kell tudni. Bruce Lee-ről tudok, bár róla se sokat. Hát szerintem róla se tudsz sokkal kevesebbet, mint Stan Lee-ről. Tehát Bruce Lee is egy olyan csávó, akiről... Nem, sokkal többet tudok Bruce Lee-ről, mint Stan Lee-ről, de Stan Lee volt ugye a képregények, valamelyik képregények atya, nem tudom melyik. A Marvelnek főleg. A modern Marvel. Hát én azt is mondanám, hogy a modern képregénynek, mint olyannak ő volt az ősapja. Amit én utálok, és ugye benned felmerült ez a kérdés, hogy miért működnek a szuperhősös filmek manapság. Igen. Mert ugye... És ez az, amire gyakorlatilag annak ellenére, hogy elméletileg van némi affinitásom a téma iránt, és ezen, ha elgondolkozok, akkor általában át szoktam jönni a megoldásra, de erre aztán nem tudok rájönni. Csak arra tudok gondolni, hogy azért működnek a szuperhősös filmek, mert az emberek egyszerűen hülyék, mint a segg. De miért? Miért kellene ez hülyének lenni? Fogyasztói társadalom miatt? Igen, a fogyasztói társadalom csak egy ilyen nagyon egyszerű értékrendet ad az embereknek. A fejében nyom egy nagyon egyszerű információt, például a young adult dolgok azért működnek, mert mindig van egy kiválasztott hülye, akinek nem kell küzdeni semmiért, hanem neki jár, mert ő a kiválasztott kész, és ugye ezt akarják, hogy a hétköznapi fogyasztó is ezt érez, hogy ő kiválasztott, neki ezért jár. Ezért működnek, tehát igazából megcsinálták a Star Wars 8-ot, és kurvára beégtek vele. Jó, de nem egy young adult film egyébként. De, az teljesen az. Nem, miért? Nem már. Nem, miért? Hát Rény, már mondjuk igen, van benne egy vonal, de egy kicsit azért más. Tehát azért, hát eleve az, de a Star Wars, az eredeti Star Wars is Young Adult cucc. Nem. Nem áll. Nem, tehát a Young Adult az nem azt jelenti, hogy egy fiatal szereplő van benne, hanem ez egy egész más műfaj. Tehát itt most nem akarok ebbe belemenni, hogy most itt elkezdjük elemezgetni, hogy mitől Young Adult valami, meg mitől nem, de jó. Azt értette is, hogy a homály, hogy hívják ezt a szart, amit én homálynak hívok? Rej? Rejre gondolsz? Nem, a homály az egy film. Ilyen vámpíros balfasság az egész. Jaj, tudom, a balfaszkonyat. A faszkonyat. Na, a faszkonyat, meg a van ez a másik, amiben ez a hombárfejű, vagy homályfejű picsa van, aki villa lövődöz, és ő igen, a kiválasztott. Igen, az éhezők viadala. Igen, meg aztán van ebből még egy csomó. Na, ezek a Young Adult filmek, és ezeknek mindig megvan egy ilyen speciális vonaluk, meg ismerjük, hogy miért, de ez egy új műfaj, tehát akkor még nem volt Young Adult, amikor Lucas megírta. Lehet, hogy a Star Wars-ot nem csúfolták annak, de lényegében ugyanaz a tudsz. Azért mondom, meg tudnám neked indokolni, hogy miért nem, csak igazából ezen nem vagyok hajlandó gondolkozni, hogy miért nem Young Adult a Star Wars, és igazából hozzáteszem, egyébként Lucas azt mondta, hogy a Star Wars-ot kifejezetten 12 éveseknek csinálta, na most ők még nem fiatal felnőttek, de hát ugye a lényeg az valahol ugyanott lenne. Most ezt erre emlékszem én is, hogy ezt valóban mondta Lucas, hogy csak ez egy pletyka, vagy Lucas éppen akkor hülye volt, azt nem tudom, vagy hogy ez akkor mondta, amikor már beégett a előzmény trilógiával, aztán már teljesen hülye lett, azt nem tudom. Lehet, mindegy. Nem ez a lényeg. Minden esetre az új Star Wars filmek, a Disney-k, az én simán ráfogom a Young Adult. Aztán, hogy most annyira azért, semmilyenek. Azért, mert ugye látod benne az SIV-t, és ugye a Young Adult-ban is benne van az SIV, mert ugye az SIV is mind a fogyasztói társadalomban jön. Tehát azért adunk neked látszólag jogokat, meg azért mondjuk, hogy te látszólag kiválasztott vagy, mert azt akarjuk neked mondani, hogy neked jár, te megteheted, te megvehetsz minden szart. És az erről szólt, te vegyél meg minden szart, mert neked jár. Van egy ilyen reklám is, tökéletesen kimondja ezt. De megérdemled, mert megérdemled. Az erről van szólt. Ilyen. Úgy ismerős ez a szlogen, de hogy mi a faszom az? Kozmetikai szar, tehát lehet. Mondanom se kell, ezt nem szoktam emlegetni, mert nem vagyok érintett, de a világ legnagyobb átbaszó iparágai közé a kozmetikai ipart, azt nyugodtan belerakhatjuk, ahol vegyszereket kensz a pofádra. De igazából az a baj, hogy azoknak a hatékonyságát rövid távon nem lehet lemérni. Semmilyen távon nem lehet lemérni. Lehet közép, meg hosszú távon, meg aztán... Ha van valami szakértő itt a hallgatóink között, aki életében látott arra bármilyen bizonyítékot, hogy kozmetikumok működnek, akkor mindenképpen szóljon, de nem tartom valószínűleg. Meg azt se tartom valószínűleg. Ugye a logikáját nézzük, tehát egy szar szemét életmód, moslékot eszünk, nem sportolunk, nem mozgunk, esetleg még dohányzunk, meg iszunk, és akkor ezt egy krémmel akarjuk megoldani. Tehát, rock and roll, ugye ezt pont fordítva kéne csinálni. mélyen egyetértek. Egyébként mindig röhögök, amikor ilyen dagadt picsák sminkelnek, meg kenegetik magukat, aztán kirakják a dagadt següket, és azt hiszik, hogy szexik. Cicanadrágban. Igen, és most dagadtista voltam. Dagadtista. Nem tudom, van ilyen, ilyen, de hát, biztos, hogy az vagyok. Igen, tényleg ezt kéne javasolnunk a CEU-nak, mindjárt küldök egy hivatalos levelet, hogy vegye fel. Igen, valamikor a Milo-tól hallottam, valami interjúban, vagy podcastban, vagy a faszom tudja miben, hogy ő előfizetője a Fat Studies, tehát a Fat Studies magazinnak, amiben valami ilyen, nem tudom, hogy szociológiai, de valami ilyen szemét tanulmányok vannak, és ő azért előfizető, mert ő ezen röhög. Tehát ő ezt megkapja, elolvassa, és fantasztikusan szórakozik. Hát ez érthető is. Na mindegy, szóval Stan Lee. Stan Lee nagyon, nem nagyon... Nem keverendő össze Ford Ferlin barátjával, Stan Lee-vel. Nem, ő a fúró. A fúró után kapta a nevét. Egyébként a Stan Lee, ez egy brand. Ez egy szerszám brand. Ja, ja, ja. De hogy érted, szóval ja, hogy a fúró. És gondolom, Stan Lee fúrója volt Ford Ferlinnek, és akkor ezt így rakta össze. Vagy azt látta, nem tudom, van egy ilyen jelenet, amikor igen, ezzel viccelődik, de a faszom sem emlékszik pontosan. Tudom, hogy Buzi lakberendezője van. Hozzáteszem, ugye eredetében nem is tudjuk, hogy ez hogy hangzott. Fokalmam sincs. Például, amit ez most röhögni fog. Eszem faszom megáll. Az hogy van eredetiben? Sehogy, tehát köze nincs ez. Gondolom, sokkal de hogy szarabb. Biztos, hogy valami de szólása valami van. Nagyon béna. Nagyon béna, tehát ez tudod, mire röhögni fogsz, de egy dolog nem hagy nyugodni 20 éve, és nem bírok rájönni. A megvan az a alkonyattól pirkalatig. Megvan. Megvan az a jelenet a Pia Boldman, amit végül fölgyullad. Igen, igen. Na, és jönnek ki. Mi a francot mondhat valójában Seth Gecko, a másik Gecko-t, hogy hívják, akit azért játszik a Tarantino? Mindegy az öccsének. Nem jut eszembe, tök mindegy a testvérem. Mi a francot mond neki? Ja, Richard Gecko. Ja, ja, ja. Azt Ricsi. Mondja, hogy Richie, kis színes. Érted? Kis színes. Ezt mondja neki. De ez nem stimmel. Mit akartott mondani? Mi lehetett az eredeti? Biztos, hogy ennek van valami köze az, hogy miről beszéltek korábban, de... Kis színes az a magazinokban... Igen, a, igen, igen. Arra gondolok, hogy valószínűleg arról van szó, hogy nem kellett volna olyasmit csinálni, ami a kis színesnél nagyobb hangvételű... Igen, csak az eredeti szövegben nem ez van. Az újságban, nem? Nem, és nem tudom, miért fordították így. Tudod, mi van az eredetiben? Nem, elfelejtettem. Na mindegy, jó, hát majd egyszer. Szóval Stan Lee meghalt. Stan Lee egyébként 96 éves volt, a idők kezdete óta a képregényekkel foglalkozott, a 60-as évek elején lett ő igazán nagy sztár. A legenda szerint úgy, hogy a faszatele volt azzal a céggel, amit most Marvel néven ismerünk, akkor talán még más volt a neve, és rohadtul unta, hogy állandóan romantikus szemét szarokat kellett irkálnia, meg mit tudom én, meg azokat kellett szerkesztenie, és fel akart mondani. És a felesége azt mondta neki, hogy figyelj, ne mondj fel, csinálj egy olyan történetet, amit te szeretnél. Mindegy, mit csinálj egy olyat, ami neked bejön, amit te élvezel. És most a legrosszabb, ami történet az, hogy kirúgnak, ez nem probléma, mert úgyis fel akartál mondani. És akkor Stan Lee azt mondta, hogy tudod mi, bazd meg, megpróbálom. És megpróbálta, és ebből lett a fantasztikus négyes sorozat, ami hát ma már nem régi. Túl releváns. Hm? Az olyan régi. 62. 61. Valahogy így. 60-as évek legeleje. Tehát a fantasztikus négyes akkor indult. És igen, az volt az első szuperhős család, meg minden neki, az bejött, hogy ilyen családot írogat, és akkor hogy ott azon belül van dramaturgia, meg vannak kalandok, meg van kis akció, és ezt nagyon kajálták a vásárlók, és innentől kezdve elindult Stan Lee-nek a rémuralma a képregények fölött. Ez úgy nézett ki, hogy egy egészen új korszak indult a képregényekben, amikor jobbra-balra kipróbált minden hülye ötletet, bármit, ami eszébe jutott, és amit vettek, azt csinálta. Ez ilyen kurva egyszerű, így lett akkor a 60-as években Hulk, így lett Pókember, a Pókemberre külön mondta a szerkesztője, hogy bazd meg, egy tinédzser az nem lehet szuperhős, a tinédzserek azok mindig a szuperhősök segítői. Ennyit se tudsz a képregényekről, te hülye? és megcsinálta a Pókembert, és a Pókember talán a legnagyobb szuperhős brand most. Azt rühellem legjobban. Szerintem azért, mert nem érted. Vagy legalábbis nekem ez a meggyőződésem, azt, de... Azt tudja, hogy nem érted. Ja, de hogy... akkor azt mondom, hogy nem ismered elég ahhoz, hogy igazán értsd, és hogyha értenéd, akkor talán annyira nem utálnád. Vagy legalábbis értenéd, hogy miért. Ha nem is jönne be, legalább értenéd, hogy miért sikeres. De mindegy, tehát a lényeg az, hogy vették, mint a cukrot. És Stanley benne volt... És volt ilyen pilot, mint a sorozatoknál, hogy kiadtak belőle valamennyit? És igen, igen. Egyébként ez nagyon vicces, hogy... a 60-as években ez úgy működött, hogy volt külön egy ilyen Amazing Fantasy címen futott, meg nem is tudom, előtte van más arról címen. Arról én is tudok. Igen, abban jelent meg először a Pókember. Mindegy, a lényeg, hogy olyan címen futtattak egy sorozatot, és ott mindig ilyen random dolgokat, amit éppen kitaláltak az írók, arról csináltak egy, nem tudom, 6-8-10 oldalas sztorit, meg ilyenekből beraktak 2-3-4-et egy újságba, és akkor azt kirakták. És azt meg lehetett venni, és amivel kapcsolatban voltak visszajelzések, az... hát abból sorozatot csináltak, vagy folytatták, vagy tehát valamit kezdtek vele. Hozzáteszem, Batman meg Superman ugyanígy kezdődött csak a 30-as években. Pókember is ugyanígy először megjelent az Amazing Fantasy-ben, aztán fél évvel később elindult a saját sorozata, ami azóta is megy. Ez 50-valahány éve. És Stanley gyakorlatilag benne volt az összes jelentős Marvel figura kitalálásában a 60-as években, és azóta sem volt olyan termékeny időszaka a Marvelnek. Persze van egy csomó új karakter, akit később találtak ki, de egyik sem olyan meghatározó, mint azok a hősök, akiket akkor ő lefektetett. És ebben igazából nem a hősöket fektette le, hanem a hősök alapjait. Világos. És igazából az egésznek az van a lényeg, hogy Stanley abban volt zseniális, hogy felismeri azokat az archetípusokat, amik érdekelnek embereket. Tehát Pókember, az egy archetípus. Pókember az mindenki. Nem tudom, Hulk is egy archetípus. Ugye mindenki tud valahol azzal azonosulni, hogy jönnek az érzelmek, és amikor jönnek az érzelmek, akkor csúnya dolgok tudnak történni, mert elveszíted az irányítást, ugye? Mondjuk Hulk annyira nem népszerű, de mindegy. A Fantasztikus négyesben ugye mindenkinek van családja, és ezeket a családi kapcsokat valamennyire értjük. Hát gyakorlatilag a képregényipar azóta is abból él, amit ő csinált. És elég szomorú, hogy meghalt, mert ő volt a képregényiparnak a legnagyobb legendája, mindenkinél nagyobb, ő volt a legismertebb, ő az, aki egyébként tolta magát orva szájba, de nem volt egy szerény ember. Utálták is az alkotótársai, mert ő mindenért szerette saját magát fényezni, de hát ugye ez van, ilyen dolgokat elnézünk neki, kár, hogy meghalt. És szerintem most tartsunk egy zeneszünetet, aztán utána visszajövünk még kicsit a Marvel filmekkel, hogyha van kedved beszélni róla. Arról muszáj a Marvel filmekről? Jó lenne. Jó, hogy miért szarok? Na, ez érdekes, hogy miért szarok, de ezt nem tudom. Queennél tartunk, ugye, és az volt a Headlong, ez már egy késői, nem tudom, hogy te ezt most érezted, de hogy ez már valahogy nem olyan. Éreztem, hogy nem tudom, valami egy kicsit olyan volt, mint a nem kemény ez a már késői nagyon... AC/DC albumok. Például az a Playboy szám jut eszembe, ami, hogy tudom, hogy játszottunk valamikor a rádióban, amikor kijött az az album. Azt hiszem az a cím, hogy Playboy, lehet, hogy hülyeséget mondtam, valami ilyesmi. Kicsit már ilyen puha pöcsű lesz. Ez már nem igazi rock. Meg, nem rossz. De ez benne van egyébként a hangszerelés, az, hogy már lehet, hogy használtak elektronikus dolgokat, meg ilyenek. Hozzáteszem, na, itt már éces volt. Itt arra már éces volt Freddy Mercury. Ilyen konzerv Queen érzésem igen, pontosan. Pont, mint az AC/DC-nek az újabb számainál. Olyan az zene, az hogy, okay, hogy okay, de hogy annyira összeraktuk, hogy azért Queen szám legyen, de azért nem az igazi. Hát ez már sajnos, mert ez a kifutó dolog. És aztán, amik nem is tudom, hogy ez melyik album volt. Lehet, hogy ez az Innuendo van, nem tudom. Ami igazából effektív az utolsó. De nagyon érdekes, hogy itt már ugye akkoriban divatos volt a borosta. Oké. Okay. És Freddy is borostas. Egyébként most is az. Nem, most a buzi szakállal divatos. Ja, hát az is. De hát most az a fajta divatos borosta van, amit így a homokos borvéi üzletben így neked így megfestenek meg mindent. Ez a nagyon gusztustan. Hát ez még rendes borosta volt, de itt borostás volt már Freddy, de nem azért, mert követte a divatot egyébként, hanem már itt jöttek ilyen tünetek, kaposi szarkoma, talán úgy hívják, hogy már ilyen csúnya volt a arcbőre, meg ilyenek. Ha megnézed a legutolsó Queen klipet, amivel szerepel, megnézed, akkor teljesen fehére van sminkelve, de azt tehát úgy játszik, mintha valami ilyen színházi szereplene fehér arccal, de ez már azért van, de látszik az arccal már, hogy gond van. Ja, gondolom, hogy Rómában alapozózva meg ilyenek, tehát ugye ez van. Na mindegy, ez volt a Headlong, azért jó ez, csak már nem egy Fat Bottom Girls, hogy finom legyek. Hát ugye az kibaszott jó, de az ugye ez tényleg ez a pofon egyszerű rock and roll zene. Igen. Az érdekes, hogy a Hammer to Fall is egy ilyen, igazából az is puha. Nekem az kurvára tetszik egyébként. Ez egy jó szám egyébként, egy jó vidám, csak az se egy ilyen kő rock, de a kettő között valami nagyon nagy különbség van mégis. Igen. Na mindegy, ugye ott tartottunk, hogy... Ja, hogy a Marvel filmekkel mi van. Igen, hogy esetleg megpróbálnád felfejteni nekem, hogy miért rosszak. Mert amúgy én azt gondolom, hogy... Hát számomra miért rossz, akkor azt mondjuk el, hogy számomra miért rossz az egész. De semmi, arra, hogy miért nem szeretek. Semmi érdekes nincs benne az égi világon. Mire gondolsz? Arra gondolok, hogy vannak szuperhősök valamilyen képességgel, amit az egész sztoriában nyüglődünk, hogy ezt a képességet előhozzák, mert azért úgy lesz megoldva a történet, hogy ők ezzel a képességgel ne tudják a konfliktust megoldani, hanem maximum a legvégén csak. Tehát nyújtjuk a semmit, és akkor generálunk mesterséges konfliktusokat, unalmas az egész rohadtul. Nekem ezekben semmi érdekes nincsen. Szuperhősökben, az égvilágon semmi érdekes nincs. Jó. Én elmondom, hogy miért szeretem őket. Én azért kedvelem őket, mert általában véve elég különböző karakterek már egymástól, ugye az egyik szuperhős a másik szuperhőstől. Nem csak az erejében, hanem egyéb dolgokban. Bár van néhány, aki nagyon hasonlít egymással, de hogy úgy általában véve valami különböző. Eszembe jutott valami, hogy nekem ugye, tehát ezt nyilván, amit most nem mondok, azt nem ilyen gyermeki módon kell elképzelni, de ugye én azokat a sztorikat szeretem, meg filmeket, vagy akármit, amiben tudok a főhőssel azonosulni. Az nem azt jelenti, hogy mondjuk megnézem a Kommandót, és akkor én most Arnold Schwarzeneggernek fogom magam képzelni a Kommandóba, hanem az, hogy én ezt a karaktert ezt el tudom képzelni egy ilyen akár példaképnek, vagy valami közös van bennünk. Hát meg gondolom, ilyenkor arra gondolsz elsősorban, hogy egy adott helyzetben, amit csinál, te is azt csinálnál. Meg egy kicsit arra gondolsz, hogy ha akarnál és küzdenél, akkor te is lehetnél ilyen. Tehát erre igen. Gondolsz. Na, igen, bár szuper... hozzáteszem, szerintem alapvetően kétféle példakép van. Az egyik ez a elérhetetlen távoli ideál, például Batman. Pont a fején tartom a szöget, hogy nekem Batman soha nem lehetne példaképp. Tök mindegy, de érted, van akinek nem az. Tudok, olyan szinten nem tudok vele azonosulni, meg az összes ilyen szuperhős balfasszal, hogy pont ezért nem érdekel, mert nem tudok vele azonosulni sehogy. De sehogy nem lenne példakép, eszembe sült, hogy én olyanná válhatnék, vagy hasonlíthatnék rá. Tehát nincs meg az a bele tudom magam a szereplő helyébe képzelni dolog náluk egyáltalán. És akkor még van hozzá többi ügy, amit elmondtam. Ja, mindegy, szóval hogy alapvetően azt gondolom, hogy van ez a kétféle példakép. Az egyik az például a Batman, aki annyira kibaszottul tökéletes, hogy teljesen elérhetetlen, és teljesen irreális, hogy mindegy. Szóval, hogy ez a nagyon távol ideál. És van a másik, a pókember, aki olyan távol meg ideál. Totál lehet, hogy olyan balfasz, mint a pókember bármikor. Pókoskodni nem tudsz, de a másik részét azt meg tud csinálni. Tök jó. Ez nem ilyen egyszerű, hogy pókember balfasz. De ugye pókember az gyakorlatilag te vagy, csak pókember meghozza azt a helyes döntést, meg bevállalja azokat a dolgokat, meg azokat a kockázatokat, amiket te lehet, hogy nem. De pókember gyakorlatilag a nagy testvéred, aki egy karnyújtásra van tőled, akik egész könnyen lehetnél, de valószínűleg nem biztos, hogy vagy. Ő ez a fajta példakép. Szerintem ez a kettő van. Mindegy, közben elkezdtél valamit mondani. Nem, már erre nem tudok mit mondani. Én se. Pedig ezzel nem szokott problémám, de mondom, nekem ez nagyon távol áll ez a világ. Aha. Nagyon-nagyon mesterséges. Jó. Egyébként azt nem értem. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy mi a bajod velük. Szerintem eléggé különbözők azok a karakterek egymástól ahhoz, hogy viszonylag szórakoztató legyen többet megnézni egy évben. Például a gyerekkoromban ugye láttam egy-két Superman képregényt, meg Batman képregényt, és igen, azt hittem, hogy ez jó, és hogy ez nekem tetszik. De úgy néz ki, hogy nem jó, és nem tetszik. Figyelj, lehet ezzel próbálkozni, mert vannak olyanok, amik komolyabbak. Komolyabb hangvételek, amik egy felnőttet is adott esetben el tudnak szórakoztatni. Ma már főleg ez a... Tényleg régen is mindig megmentették a világot minden filmben, de ma már ez, hogy a CGI világot megmentik minden filmben, és törnek, zúznak össze mindent ész nélkül, és az agyrém rohadtul. Tehát nagyon más irányba kéne menni már, mert azért komoly gondok lesznek szerintem az emberek fejében. Jó, minden esetben azt gondolom, hogy ők elég különböző karakterek ahhoz, hogy elég szórakoztatóak legyenek, okay, illetve... Oké, érted, miről beszélek, tehát... Megmentjük megint egy főgonosztól a világot. Okay. Törünk, zúzunk. Kész. Ennyi volt a film. Jön a következő. Na jó, de érted, hogy minden hogy ne legyen rohadtul unalmas, ezért összeveszünk egymással is. És akkor jön a következő. És ezek a filmek ennyi. Ez világos, hogy minden egyes akciófilm arra van felhúzva, hogy van a jó meg a gonosz, és persze, közben megmentjük a világot a persze, gonosztól. Tehát, persze, hogy ez minden egyes akciófilm. Igen, csak és az a baj, hogy ez már CGI-re van felhúzva. És semmi másra. Tehát semmi jó, de nem valóság. Érted, tehát a CGI-t azt ne keverjük a dramaturgiával. Tehát én értem, hogy a CGI-t nem szereted, meg hogy ettől a látvány az mondjuk olyan, ami neked nem tetszik, de a dramaturgia ettől megettek, de az, a lábán. De, hát igen, csak nem áll meg. De szerintem igen. Oké. Okay. De mindegy, oké. Okay. Mondok valamit. Arnold Schwarzenegger a Kommandóban effektíve egy szuperhős volt, szinte, gyakorlatilag mindenkit kinyírt, nem találta egy golyó se, és igazából nem volt egy nagy sztori, nem volt egy nagy dramaturgia, kurva jók voltak az egyszavas beszólásai, de igazából ezek most is megvannak, és miért nem mondom arra, hogy szar, ezekre meg miért mondom, hogy szar. Hát nyilvánvalóan azért, mert ez a karakter neked valamiért tetszett, erre tudok gondolni. Volt benne egy valóságos Arnold Schwarzenegger azzal a felépített fizikummal. Hát nem, várjál, nem a valóságos Arnold Schwarzenegger az olyan, hogy azért az kurva nagy kamu volt, mert tudjuk, hogy Arnold nettó buzi. Az egy dolog, illetve de most nem erről beszélek. Az volt. Nem, tudod, miért nézték meg Arnold Schwarzeneggert? Mert ez egy igazi Arnold Schwarzenegger fizikum volt. Egy igazi. Nem CGI, hanem egy igazi. Ezért. Ez a különbség a kettő között. Jó. Itt meg, tehát ő fogta, megfogta, és a kamu vaktölténnyel kilőtte a golyókat, és azt megcsinálta a filmben. Itt meg Batman, vagy röpköd CGI számítógép által rajzolt pók balfasz röpköd a levegőben, és ennyit látunk. Tehát ez a kettő közötti különbség. Az a maga szintjén az egy valóságos dolog volt, most meg ez már nincs meg benne. Ennyi. Én értem, de itt megint nem a dramaturgiáról beszélünk, hanem a film készítés eszköztárjáról. Arról is, meg arról is beszélünk, hogy ott volt egy valós személy mögötte. Tehát arra gondolsz, hogy te a filmen kívül is elhitted, hogy Arnold Schwarzenegger ilyen kurva laza. Nem hittem el nyilván, de volt egy nagyon erős... Nem most 30 évet, tehát világos, igen, miről volt egy nagyon erős olyan karakter mögötte. Az Arnold Schwarzenegger filmeket azért speciális egyébként a filmtörténetben, mert hiába szarozták, hogy ilyen szarszínész meg olyan szarszínész, semmi másért nem mentek el megnézni, mert Arnold Schwarzenegger film kész. Tehát az ő személyisége, meg a fizikuma, meg a megjelenése miatt. Ennyi az egész. És Arnold Schwarzenegger nem egy olyan példakép, aki pont az elérhetetlen típus? Ez a nagyon távoli ideál? Nem, rohadtul nem. Hát mindenki nem. Arnold Schwarzenegger akart lenni. Hát okay, ez alapul egy egész sportág. Hogy ne érték volna? Nem, várjál, nem fizikumban. Tehát, hogy fizikumban van egy sportágunk, ahol mindenki Arnold Schwarzenegger akar lenni, azt én értem. De senki nem vált Arnold Schwarzenegger, érted? Senki nem szólogat be egyszavasan, senki nem háromszor alapvált mindenkinél. Az már a fikció része. De ez tudott neked elég erőt adni, ahhoz, hogy lemenj a terembe, és megcsináld. Mert hasonlítani akartál rá. Mert azt hitted, hogy ő egy fasz a csávó. Na jó, de hát akkor lényegében ő is egy ilyen elérhetetlen ideál volt, nem? Nem, abszolút nem, egy elérhető ideál volt ehhez képest, mint hogy a CGI pókembert rohadtul nem tud elérni, még nem is érdekel. Persze, de világos, hogy nem erről beszélünk, máshogy, hanem a karakterről. Lefordítom máshogy. Nagyon érdekes, ezt mindenki tudja valami nagyjából, hogy én elég nagy motorbuzi vagyok. Na. És szerintem a boldogság titka mindig az, hogy a vágyaidat egy olyan szintre hozd, amit elérhet, vagy legalábbis amire van esélyed, hogy elérd. Szerintem a mai emberek boldogtalanságának a legnagyobb oka, meg elégedetlenségnek, különösen olyan országban, mint Magyarországon, ami nem a 40 évvel ezelőtti jólétéből jön, hanem egy nem jólétből, egy ilyen hiányállapotból jön a rendszerváltás óta, és ezt még mindig nem tudtuk levetkőzni, pedig már nem kéne, mert már mindenünk megvan, tehát már kurva a jólét van itt. De pont ez az, hogy az emberek nem tudják a vágyaikat kontrollálni. Tehát a biztonsági őrként dolgozó fiatal embernek rohadtul nem kell X5-ös BMW, mert a filmekben látta, hogy a főgengszternek vagy a milliárdosnak X5-ös BMW-je van, az nem egy biztonsági őr, meg nem egy gyári munkás. És nem akarom lebecsülni a gyári munkásokat, meg a biztonsági őröket, sőt én általában a kétkezi munkásokat becsülöm a legtöbbre. Különösen az olyanokat, akik mondjuk tudnak esztergálni, meg ilyen dolgokat meg tudnak csinálni, mert ugye ez nekem az érdeklődésembe vág, csak én ehhez béna vagyok. És például az olyan dolgokat, amihez én béna vagyok, de szeretnék érteni hozzá, azokat az embereket nagyon becsülöm, akik ehhez értenek, vagy tudnak hegeszteni, vagy bármit. Egyébként ez nagyon érdekes, szerintem azért is lehetnek elég könnyen szimpatikusak a kétkezi munkások, mert a kétkezi munkásoknak van egy olyan aspektusa, hogy ha ők nem dolgoznak tisztességesen, az azonnal látszik. Mert amit csinálnak, szétesik. Elromlik, nem működik. Az is benne van. Az is benne és hogyha valami tisztességesen le tudnak tenni az asztalra, hogy ezt én megcsináltam, ez itt van és működik és jó, vagy éppen le tudnak tenni elé egy asztalt, például, hogyha asztalos, és az megáll a lábán, akkor az jó. Jó, most egy férfinek ki legyen a példakép egy irodában, az iratokat tologató buzeráns, vagy most láttam egy videót a YouTube-on, véletlenül bejött a valami rakimanó tartott ilyen öltözködési tanácsokat, hogy stílus tanácsokat, hogy úristen, kockorú cipő, úristen, azt fölnevedd. Meg ha nem tudom, minek stimmelnie kell, meg nem tudom mihez, tehát így kell állni a gallérnak, meg úgy, hát buzi vagy ennyi. Tehát ezért ez nagyon az alja, amikor az ember, én elhiszem, hogy vannak ilyen stílus királyfik, de amikor valakinek ez az érdeklődése, hogy ő neki az ingyen, hogy áll a lófasz, akkor azt mondom, hogy kurva nagy baj van. Tehát ezek nem férfiak, ezek ratyik. Igen, egyet tudok érteni ezzel. Tehát egy férfi az legyen olyan, aki nem mondom, hogy a dzsungelbe ledobnak és él túl, mert nyilván ilyen szituáció nincsen, de a férfi az az, aki nem azért nem éli túl a dzsungelt, mert nem jó az zakóján a hajtóka, és akkor úristen, belehalok. Tehát érted, mire akarok célozni? Értem, igen. Tehát nem ez az ügy, bazd meg, hogy szép legyél olyan nagyon, hogy most merre simogatod a ruhádat, bazd meg, simogasd anyádba. Igen. És komolyan mondom, tehát ezt így végignéznénk, hát a 10 pontot így beszarná, hogy milyen dolgok képesek az emberek foglalkozni. Rendszeresen beszarom. Nem mondom, hogy feltétlenül de egy férfi, az ne legyen már divatmajom. Ott kezdődik. Nem, hát azért igényesnek kell lenni, tehát amire, szögezzük le, de azért vannak szintek. Amire akarok célozni, hogy már nem is tudom, hogy hol vagytok abba, de az a lényeg, hogy ugye ami fizikai munkát elvégeznek, meg ilyen dolgokat megcsinálnak, de ezt lehet, hogy már elmondtam, tehát én ezeket azért becsülöm, mert ez egyfajta tudás, és akkor most erre az emberre nézek föl, aki tud esztergálni, vagy ki tud marni egy alkatrészt, vagy föl tud építeni egy házat, arra nézek föl, vagy egy nyomorult hülyére, aki tologatja a papírokat, és kávézget a Starbucksban. Tehát nyilván nem kérdés, hogy melyikre nézek föl a kettő közül. De honnan kanyarodtunk ide? Arnold, hogy miért tetszett neked Arnold a kommandóban? Szerintem ezt fejtegettük. Na most visszatérve a vágyakhoz, én azt gondolom, hogy az átlag ember el van tévedve a vágyaival, és ezért boldogtalan. Mert olyan dolgokra vágyik, ami nem lesz az övé soha, meg nem tudja megkeresni le a pénzt, meg sorolhatnám, és nem értik, hogy a boldogság az igényszintnek a leszállítása. Az a baj, ugye pózőr, nyomorult világban vagyunk. Facebook, közösségi pöcegödör, Insta, ilyen autón van, itt nyaraltam, olyan sok hülye hergeli egymást, amivel nem veszi észre, hogy senki másnak nem tesz szívességet, csak a fogyasztói társadalmat működtető nagytőkéseknek, akik minél több szart el akarnak neked adni. Tehát te hergelik egymást a barmok, és ha látom a másik hülyének BMW-en van, akkor nekem is az kell. És erre vágyok, és lehet, hogy nincs rá pénzem, és akkor mi van, akkor szar az életem, minden szar a kormány, mert én nem tudok BMW-t venni, holott rohadtul nem kéne BMW-t venni, hanem meg kéne találni, hogy mi az, amit el tudsz érni, és azzal kéne boldognak lenni. Mert, nem, mert az életben nem a megfelelési kényszer kellene, hogy vezérelje minket, nem a pózőrködés, a menősködés, a villantás, hogy mutatjuk, hogy nekünk mi van, miközben nincs lófaszunk se, nem ez kéne, hogy vezérelje minket, hanem az, hogy valamit tisztelünk, vagy valami érdekel. De és így vagyok én a kis hülye motorjaimmal. Értelek. Hogy egyébként... vehetnék én is 6 milliós motort, elmehetnék és vehetnék egy új Harley-t, meg tudnám oldani. Nem mondom, hogy ezt így ki tudnám így vágni a zsebemből, rohadtul nem tudnám, nagyon-nagyon nem. De meg tudnám oldani, nagyon akarnám. Csak nem akarom, mert hülyeség, mert ennyit nekem nem ér. És például rohadt nagy bajban lennék, jön egy szponzorcég, és azt mondja, hogy hát Bani, itt van egy BMW, és ezt így neked adjuk, hogy ezt használd. De valószínűleg nem fogadnám el egyébként. De pont azért, mert én az igényszintemet oda szállítottam, amit el tudok érni, anélkül, hogy különösebb katasztrófákat okoznék magamnak. Amikor a hülyék megveszik a 300 ezeres telefont hitelre, akkor nagyon nagy baj van. Minek kifizeték, be fog szarni. Tehát akkor teljesen fölösleges egy 300 ezeres telefont venni, főleg meg hitelre. Amikor a hülyék elmennek nyaralni, amikor nem tudom, milyen autót vesznek maguknak, teljesen felesleges. Tehát a jóval egyszerűbb autó is hozza neked azt a dolgot, amit kell. De ha azt a járművet nem tiszteled, mint autót, te neked csak azért kell, mert én azért veszek ilyet, mert villantani akarok, és neked a boldogság abban az autóban nem az, hogy elviszi ide meg oda, vagy mert szereted vezetni, vagy mert jó, mert látod, hogy basszus, de jól össze van ez rakva, hanem az, hogy ilyen autón van, és mindenki látja, akkor soha nem leszel boldog, mert majd amikor az autó már lejár, mert 2 év múlva meg kell venni az újat, akkor azért fogsz kaparni. Nekem valaki ismerőség, nekiknek az egész életük ebből erről szól. Hogy vesznek valami szart. Ezek nem idióták tök véletlenül? De idióták. Ah, erre vesznek gondoltam. Valami szart. Jó, hát túl sok ilyen ismerősöm nincs, de egyet biztosat mondani. Vesznek valami szart, és azt hiszik, hogy onnantól kezdve szedben süt a nap, hogy ez megvan. Az új autó. De nem történik semmi. Nem történt, nem lesz senki rohadt menő, hogy beleüt az 5-ös BMW-be, semmi nem. Mondják nekem is, hogy XY STF-i tövet egy Porsche-t, hol mondom, hova szarjak. És ezért valami, nem is tudom melyik, Panamera vagy. Én mondom, vett egy lefosott szart 3 millióért. Tehát ez nagy ügy. És akkor mi lesz? Tehát most az, hogy egy-két hülye, aki ennyire nem ért hozzá, azt hiszi, hogy hú, van neki Porsche-ja, hova szarjunk. Jó, ez, de ettől jobb lesz, nem lesz jobb. És főleg, meg az ilyen, az a vicc ezekben az emberekben, hogy úgy akarnak ők kitűnni, meg egyéniek lenni, hogy a birkákhoz, akik ugyanazt a szart megveszik, erőn felül csatlakoznak. Tehát nem tudsz menő lenni egy BMW-vel. Veszel egy 5-ös BMW-t, nem vagy menő. Csak ugyanolyan birka vagy, mint a többieknek 5-ös BMW-je van. Ilyen egyszerű. Nem fogsz ebben sütni a nap, nem esik le a csajok bugyija, semmi nem fog történni. Tehát az emberek ettől lesznek boldogtalanok, hogy a hülyeségeket kergetnek, túl magas szintet kergetnek. Na és pont ezt mondom, hogy én a kis hülye motorjaimmal leszállítottam magamnak a szintet oda, amit én meg tudok becsülni, tudok élvezni, és el tudom érni. Az a szerencsém, hogy én teljesen ezekre a dolgokra vagyok rágerjedve, és rá is jöttem, hogy nem kell a vágyaimat kitolni oda, amit amúgy sem tudok elérni, vagy túl nagy erőfeszítés lenne leírt. Elérnem, nagyon nagy szerencsém, hogy a motoripar annyira szar, hogy az új motorok például gané hányadék mindegyik. Tehát nem is kell rájuk vágynom, mert szarok. De ez mindennek a titka. És hogy a szuperhőstől hogy kanalodtunk ide, azt nem tudom. De valahol ez is az egy, korrelál ez a dolog egymással. Tehát ugye az átlag paraszt, idézőjelbe beleértve engem, megnézni Arnold Schwarzeneggert, és valahol azt hiszi, hogy én lehetek olyan, mint ő. Nyilván nem fog géppisztolyjal Valverdébe embereket lövöldözni, ami ugye egy fiktív ország, de lehetek ő, lehetek olyan vagány, mint ő, lehet olyan stílusom, mindenki, lehetek olyan izmos, mint ő. Ez elérhető. Pókember nem elérhető. Vasember nem elérhető, Superman nem elérhető. Sorolhatnám ráadásul, mondva csinált konfliktusok. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Elrabolták a lányomat, bosszút állok, elmegyek érte, kész. Nézd meg a Superman Batman filmet, amit mi néztünk, egy ilyen nyögvenyelős szar volt, ilyen tök buta mondva csinált konfliktusokkal. Várjál, az egy híresen szar film egyébként. De hát ezt zögezzük le. Hát nem, nem tudom, hogy a többi ez híresen jó-e, de valahol itt az egésznek ez a gyökere. Van, ami ennél sokkal jó. Hogy én nekem azért van egy erős olyan függésem és egy szándékos dolog a valósághoz, ami nagyon sok embernek már nincs meg. Tehát nagyon sok ember egyszerűen nem akarja a valóságot érzékelni, ezek már teljesen el vannak hűve, de hát olyan emberek, mit várunk, aki a telefonnyomogatásban nőtt fel, és ennyit lát a világból, hogy nyomogatja a telefon. Amiben az a félelmetes, hogy lehetne a telefonnyomogatás közben értelmes dolgokat olvasni, de hát nem lehet. Lehet. Nem. Egyébként lehet, mai nem, hír, nem tök érdekes, most tök más, ami eszembe jutott. Mai hír valami koncertet elmosott a cunami. Nem tudom, hogy meghalt a cunami a Fülöp-szigeteken. És tudod, nem tudták a cunamit előre? Na, ezt nem értem. Hogy ezeket a dolgokat így lehet ilyen műholdozni meg a faszom. Tehát, hogy egy nem is műhold. Egy órával előre ezt lehet tudni, nem? Na, pont ez az érdekes, hogy ezt miért nem tudják. És ha valaki esetleg közöletek ért hozzá, erre nagyon kíváncsi lennék, hogy miért nem tudják a cunamit. Nem tudják előrejelezni, úgy, mint mondjuk a... Világos, de a... egy néhány órával előre biztos, hogy tudják. Hát, ha nem is néhány órával, de hogy kettő órával se, vagy egyel se, hanem az csak jön, és elmos egy koncertet. Ez nem úgy van, hogy az csak így felugrik a partnál, és akkor elmos, nem tudom, egy koncertet. Nagyon alattomos, azt tudom, hogy ott az nagyon alattomos, mert igazából ez egy, ott az a baj, hogy ez egy hullám. Uh-huh. Ez egy hullám, amit valami okoz, és ez a hullám, ez magában a tenger mélységben ez nem oszt. Csak az a baj, hogy ugye a part az meg jön fölfelé, és a hullám az fölkuszik el, hogy a szárazföldre, tehát ez így működik. De hogy nem látszik valahogy a vízszint emelkedés, nem tudom, lehet, hogy azért, mert ugye mély a tenger, és ugye ahol már elkezd fölfelé jönni, ahol sziget van, de hogy ezt nem lehet valahogy figyelni, hogy nincs a technológia, az vagy nekem... a tenger az kurva gyorsan mélyül, ugye ezt tudod, tehát lépsz be hármat, és akkor már nem ér be a lábad, nem olyan, mint a de akkor se hiszem, hogy erre nincs valami technológia, hogy ezt ne lehetne figyelni. Főleg olyan helyeken, amit tudom, ami érzékeny. Hát a fasz, ugye szerintem az a tény, hogy el tudott mosni egy koncertet, és a koncertet nem offolták teljesen, az szerintem sokat elárul, mert hogyha valamit, tehát egy koncertet, azt azonnal lefújnának, hogy figyelj, nem csak, hogy vihar van, hanem hogy ráadásul jön egy cunami, ne gyere, bazd meg. Tehát maradj hát otthon, vagy csinálj persze. Valami, bármit csak a parton. Hát nem is az, hogy ne gyere, csak hogy időben nem tudtak szólni. Tehát az, hogy egy fél órában korábban nem derült ki, hogy hú, azonnal futni kell. Ja. Főleg olyan helyeken meg, hogy ez ellen nem lehet valaki védekezni, ez is hihetetlen. Nem volt tudom, egy film egyébként. Ha valaki ért ehhez, akkor írja meg nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Volt egy film Ivan McGregorral, nem tudom, azt láttad-e. A Star Wars-ot láttam. Nem, az egy ilyen cunamis téma. Nem, akkor nem tudom mi ez. Amúgy brutál, nem egy nagy cucca film, de igazából azért elég sokkoló, hogy ez milyen egy ilyen. Tehát ez jön, most mindent, meghal mindenki, eltűnnek a gyerekeid mellőled, aztán ha túlélted, akkor keresgéled, az kemény. Ja. Ez egy happy endes film egyébként, de érdemes volt megnézni. Hát el tudom képzelni, hogy ott egy happy end az mennyire tud happy lenni, tehát hogy legalább a saját családod megvan, miközben ott mindenki sír. Igen. De jó. Igen, közben azt akartam mondani, hogy egy nagyon érdekes statisztika, hogy kimutatták szociológusok, brit tudósok, hogy a bűnözést azt valójában nem a nyomor okozza. Azt nem a nyomor okozza, sose. Hanem a... az eltérésnek a mértéke a társadalom alsóbb rétegei és a felsőbb rétegei között. Tehát ott, ahol nagyon-nagyon nyomor, de vannak nagyon-nagyon gazdag emberek, és van egy nagyon-nagyon gazdag réteg, ott sokkal nagyobb lesz a bűnözés, mint ott, ahol viszonylagos jólét van, és ugye kicsi a különbség az alsó és a felső réteg. Társadalmi különbségek okozzák. Oké. Igen. Tehát van egy érsz egy életszínvonalon, ami lehet, hogy szar, lehet, hogy igen, nem szar. Ezt egyébként azért akartam felhozni, mert hogy tulajdonképpen ez az egész rejszolás a menő cuccokra, ez nem onnan jön, hogy menő cuccokat akarunk, hanem onnan, hogy a felsőbb kaszthoz akarunk tartozni. Hát egyértelmű. Folyamatosan. Hát hogyne. És ugye ezt akarjuk ez mutatni másoknak. Ez a másoknak való megfelelésből szól ez az egész. Igen. Ezért költünk kurva sok pénzt bizonyos dolgokra, mert másoknak akarunk megfelelni, azaz kurva kemény önbizalom problémánk van, és önértékelési zavarunk. Ez is benne lehet, hozzáteszem, tehát hogy az nem egy az egy nagyon is valós dolog, hogy másoktól való visszajelzéseken keresztül határozod meg magadat részben, tehát ez van, a szociális kapcsolatok meg interakció nélkül nem vagy, tehát nem tudsz létezni, az ember az közösségi lény, ezt tudjuk. Hát ezt egy kicsit van. Már, hogy mondjam, leegyszerűsítették. Csak át lehet esni a ló túloldalára, és mostanában nagyon-nagyon sokan ez, hogy esnek át. Like, persze. Like, no. Facebookról beszélünk. Ennyi, ez erről szól, tehát az emberek odáig süllyedtek, hogy ma a lájkokért képesek tevékenységet csinálni, meg ezért élni, meg bokot 3 órán keresztül csücsörítve fotózni. Szerintem 4 órásat is hallottunk az Imitől, hogy kiről beszélt akkor, azt nem tudjuk. Vagy legalábbis nem mondjuk. De nyugodj meg, ezt 50-60 éves emberek megcsinálják. Ó, remek, remek. Bár ők egy kis szerencsével nem minden nap, hanem egy évben egyszer, vagy 10 évben egyszer. De mindegy, tehát, hogy igen, erre akartam kiukadni, hogy nem az a probléma itt, hogy önmagukban az embereknek ilyen borzasztó irreális vágyaik vannak, hanem arról van szó, hogy valamiért az van kommunikálva nekik, és a közösségi médiában egyébként mindenhol, de gyakran a filmekben is, hogy irreális színvonalon kell neked élned ahhoz, hogy úgy érezd, hogy a megfelelő körhöz tartozol, amihez te akarsz. Hát gyakorlatilag minden ilyen üzenettel el akarnak valamit adni, ez csak erről szól, semmi másról. És, ja, figyelj, az, hogy Instagramon ilyen, nem tudom, 1000-es, meg 2000-es követő számnál már jönnek szponzorok, az megvan, ugye? Nincs. Simán. Simán. Tehát jönnek, és akkor mit tudom, a kis picsának, aki fotózza magát minden másnap, ilyen szexin, annak mit tudom, 1500 követőnél simán ruhamárkák adogatnak cuccokat, meg ez pénzt. Ez létezik szerintem? Abszolút, csak egy tudom, hogy létezik. Hát de ez miből létezik. Pénzelnék ezt? Mennyi hülye van, akit 1500-an követnek? Egy csomó, de igazából nem ez a lényeg. Tehát érted, kiválogatod a megfelelő embereket, akik téged érdekelnek. De kik ezek? Jó picsák. Jó picsákon lehet ruhát hirdetni, adsz nekik ruhát, felveszi, lefotózza benne magát, örülsz. Ennyi. De mindenhol, minden sarkon. Egy. Komolyan. Nem vicc. Figyelj, van sokkal jobb is. A Stanford Egyetem, az mennyire számíthat olyan komoly egyetemnek? Fogalmam sincs. Amerikában LMBTQ vezetői programot indít. Hogy mit? Várjál, mi az, hogy LMBTQ vezető? Vezes erővel, vezes hatással. Az LMBTQ vezetői program megtanítja neked, hogyan kell mind a kettőt csinálni. Autentikusan, hatékonyan, önbizalommal. Mi? Hogy jön a... A képzéssel megtanulhatod, hogy az LMBTQ identitásod hogyan befolyásolja és erősíti a személyes vezetői stílusodat. Legjobb gyakorlat az LMBTQ hálózatok felépítésére és karrierre a szervezeten belül. Tehát építs LMBTQ hálózatot, dolgozzál csak pozitóan. Ez egy buzitárskereső? Vagy egy menedzserképző? Esetleg mindkettő? És mi a faszom köze van a menedzserképzésnek az LMBTQ-hoz? Sőt, mi a fasz köze van az LMBTQ-nak egy egyetemi képzéshez? Ráadásul. Gecire nem értek itt semmit. Össze vagyok zavarodva. Nagy a baj. Nagy a baj. És ez egy Stanford Egyetem. Ami szerintem, gyanítom, hogy valamivel nevesebb, mint a CEU. El tudom képzelni. De van baj a fejlett nyugaton, azért azt úgy érezzük, hogy... Vannak gondok. Igazából kaptunk egy levelet. De azt hiszem, hogy nem akarom beolvasni. A lényeg valami olyasmi volt, hogy valami kormánypárti, ha jól értelmezem, Németországról beszélünk, egy kormánypárti politikus a nevét adta valami olyan kiadványhoz, ami kifejezetten tanároknak szól, általános iskolai tanároknak szól, tanítóknak magyarul, arról, hogy hogyan lehet a gyerekek öltözködése alapján következtetni a szüleik politikai hovatartozására, vagy beállítottságára inkább. És hogy ezzel lehet nácikat szűrni. Tehát a tanár figyeli a gyerek öltözködési stílusát, abban meghatározza, hogy a szülő náci-e. Igen. Ezt el tudom képzelni, hogy ha a gyerek Hitler bajusszal jön iskolába, akkor gyanús. Horogkereszttel. Gyerek bejön, tanárnőnek mondja reggel, hogy hely Hitler, horogkereszttel az izé. És hát azért van, vagy például képzelni lehet, hogy jön a skinhead bakancsban, bomber, jacky, kopasz, és a tanár rájön, hogy hú, ez pasz meg. Ez lehet, hogy itt baj van. Tehát azért hát igen, ez komoly. De azért úgy magunk között szólva... Ez a demokrácia fellegvár a Németország, ugye? Mi a fasz köze van a tanítónéninek a szülők politikai beállítottságához? Hát másodszor, bárki másnak mi a fasz köze van bárki politikai nem beállítottságához? Szabadság van. Nyugaton szabadság van. nálunk itt diktatúra van, el vagyunk nyomva, náluk van a szabadság. Egyébként... A liberálisok építik lefelé a szabadságot. Ami nagyon vicces tekintve, hogy liberálisok. Ugye én valamikor nem tudtam, hogy ez mi, hogy ember, volt egy-két haverom, aki ilyen megrögzött nagy magyar, meg náci volt, meg minden baja volt, de ez a folyton zsidózó hülye, és sose értettem, hogy miért liberális aznak itt, de most már értem sajnos. De térjünk át másra, képzelem, kiderítettem közben az Alkonyattól Pirkatikban, hogy ott mi volt. Na. Képzelem, hogy amikor azt mondja a Seth a Richie-nek, hogy kis színes, értetted, hogy azt mondtam, hogy kis színes, vagy valami ilyet, akkor ő azt mondja angolul, hogy low profile. Low profile. Na, itt azért még nem fog összejönni, ugye mi ez? Ez egy szarfordítás. Ez nagyon szarfordítás. Én ezt úgy nevezném. Oké, de a low profile az valami ilyesmit jelent, hogy Ricsi, hát maradjunk a háttérben, érted? Azt mondtam, hogy maradjunk hát, a háttérben. Meg magunkat, hát, húzzuk meg magunkat. Tehát valami ilyesmire, igen. De bazd meg, kis színes a faszom. Tehát ez az újságos utalás, ez annyira nem kellett ide, hogy valami félelmetes. Pedig az egy jó szinkron, egy jó fordítás. Hát ezt elbaszták. De ezt elbaszták. Hát ilyen előfordul. A végére jöjjön egy kis Kai Green. Kai Green, aki ugye el van tűnve, azt hiszem a 16-os Arnold Classic óta, amit megnyert Cedric előtt nem sokkal. Érted, igazából rohadtul nincs eltűnve, csak az van, hogy nem indul versenyen. És aminek jogi okai vannak egyébként. Nem, elindulhatna. Hát elindulhatna. Nem tudom, hogy elindulhatna. Hát, üzleti okai vannak. Üzleti, tehát igen, ő összevesztett emberekkel. Tehát ő azt hazudja, hogy jogi okai vannak, és el van tiltva, de valójában nincsen eltiltva. Ő összeveszett szponzorációs ügyek miatt a Mr. Olympia szervezőkkel. Ha jól emlékszem, az volt a sztori, hogy neki volt egy szponzor az MD. És mondom a Flex akkor. Micsoda? Szerintem akkor a Flex, illetve a Vader. Az a lényeg, hogy nagyon gyakran a szponzoráció az olyan módon működik, hogy mondjuk van egy magazin szponzora, meg van egy tápkiek szponzora egy ilyen profi versenyzőnek, és abban van egy összefüggés, hogy amit tudom én, a magazin szponzor, vagy a tápkiek szponzor az visszahozta valamit az embernek. Valami olyan rendszer van, hogy a tápkiek szponzor az hirdet a magazin szponzornál, és abból akkor a magazin meg a abból dob vissza pénzt a sportolónak. Így van. Na most itt az volt a probléma, hogy amikor 16-ban indult utoljára, vagy 15-ben? Akkor, amikor 14-ben indult utoljára az olimpián. Amikor ő azt mondta, hogy nem indul, akkor neki volt egy szponzorváltása. És nem, de várjál, az volt, hogy nem volt többet tápkiek szponzora, az dobta, és elindította a saját márkáját, ha jól tudom. Vagy egy így olyan van. Márkát, amiben résztulajdonos így vagy van, valamilyen fasztott. És az a lényeg, hogy ezzel az új márkával ki akart menni az Olympia Expo-ra. Ingyen. És azt mondták, hogy bocsi, de nem lehet. Az előző márkával ki tudott volna menni ingyen, mert az mitten milyen szponzori kapcsolatban volt a Mr. Olympia szervezőkkel, de az új márkával nem tudott kimenni ingyen. És akkor ebből volt a sértődés. És ebből volt az, hogy jaj, őt eltiltották az olimpiáról. Valami ilyesmi a sztori. Lehet, hogy totál hülyeséget mondtam, de valami ilyen jellegű sztorit képzeljünk el. És sajnos ott gusztustalan volt Kályi, mert ott telehozott a kis szerencsétlen testépítő mélyét. Igazából az a vicc, hogy még csak nem is igazán hazudott. Mert az a helyzet, hogy ő konkrétan soha semmit nem mond. Hát ő dumál körbe, hosszas azért, hogy el van tiltva a Mr. Olympiára, mert minden azért volt. Emlékszem, még ott sírt is, meg minden. Volt ilyen, hogy sírt, de hogy szerintem akkor sem mondott semmit. De aztán ki tudja, lehet, hogy beszélt hülyeséget. Kurvára mindegy, mert Kájnál az idő felében nem értjük, hogy mit mond, és nem a nyelvi korlátok miatt, hanem azért, mert Prágában, amikor ott voltunk a backstage, mert szerintem ott volt a Jenő is akkor, ott ültünk, és ott volt egy kisgyerek, oda ment hozzá, és én azt hittem, hogy meg fogja enni. De nem ette meg egyébként. Pedig attól mondjuk kiállhatott volna a hasa, hogyha itt leküld egészben egy kisgyereket. Úgy nézett ki, mint aki meg fog jönni. De egyébként egy nagyon kedves bácsi ez a Kai Green, és egy kicsit ez is a baj vele, hogy egy ilyen nagyon kedves bácsinak tűnik. És itt aztán minden eszedbe jutott, amit akarsz. Például, hogy megeszi a kisgyerekeket. Kedvesen. Vagy más. De egyébként szerintem ez az a Prága Pro volt, ahol így a zsűrizés után ő visszalépett, mert beteg lett, hogy valamilyen hazugságot kitalálsz, de azért, mert tudta, hogy nem fog nyerni. Igen, nem is volt formában. Igen, de ez egy bevett szokás. Sajnos ez bevett szokás. Ne, kurvára nem bevett szokás. Tehát de az a helyzet, hogy sportolókat ilyenekért kőkeményen szopatnak, csak Kai Green úgy volt, hogy inkább kifizeti a büntetést. Úgy általánosságban mondom, bevett szokás, hogy mondhatnék neked neveket így sorban, akik ezt megcsináltak már. héten rosszul. Várj, Magyarországon lehet. IFBB profiknál nem. Hát ott nem, mert ott azért szerződések van. Persze, mondom, persze. Hogy... És egy Kyle Green ezt mondjuk meg tudja úszni, mert ő van akkor a név, de egyébként nem jellemző, hogy ezt megcsinálják. Mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ugye most mi a helyzet a Mr. Olympiával? Philip Heath, mindenki példaképe, elveszítette a címet, és nagyon úgy néz ki, hogy jövőre, tehát 2019-ben nem fog elindulni a Mr. Olympián. Hoppá. Hát ez a jelenállás. Ott van Sean Roden, aki most az uralkodó bajnok, ugye megnyerte a címet, minden, de ő nem egy olyan nagyon karizmatikus figura, illetve hát kell hozni neki valami olyan ellenfelet, aki eladható, vagy karizmatikus, vagy menő. És gondolod, hogy megcsinálják a... ahogy hívják? Kevin Flex Willert visszahozzák megint. Vagy a Kevin Lebroni ügyet megcsinálják? Nem, Flex Willer most felkészül rendes testépítő, meg visszatér Kevin Lebron, meg Sean Roden is, meg Ronnie Coleman. Felgurul csinálnak még kerekesszéges kategóriát. Ez nem is az állítól nem fog már futóversenyen indulni. Igen. Mindegy. Most megint műtét van, megint kerekesszék, azt hallottam. Állandóan ez van. A YouTube-ról egyébként ugye fölkerült megint van valami film, amit istenítenek, hogy milyen jó fej ez a Ronnie Coleman, szerintem nem az. És ugye a Zalaegerszegi káterből az egyik srác, a Donát, ő kivette bőrd jeleneteket, és fölrakta magyar feliratta. Aztán letiltották a szerzőjog történet miatt. A Vladár Company letiltottam, ami egyébként érthető is, bár mondjuk náluk ez azt mondom, hogy volt 5 perces jelenet magyarra feliratozva, az nem biztos, hogy annyira nagyon rossz. Tény, hogy én is letiltok mindent, amit csak tudok. Ennek ellenére egyébként néha látok BBTV részleteket. Ez csak azért van, hogy nincs letiltva, mert annyi idő nincs ezzel foglalkozni. Persze. Meg van olyan BBTV részlet, ahova szépen alá van írva, hogy BBTV, kikészítette minden, azt hagytam. De például most a múltkor egy gyökér fölrakta a támadás kettőt. Az egészet? Az egészet. Aha, hát azt azonnal le lehet zúzatni. 10 percen belül szóltak nekem, tehát én ugye nem figyelem ezt, 10 percen belül kaptam egy e-mailt. De meg most miért néznéd a YouTube-ot, baszki? Tehát persze. Nem már. Ahogy én egyébként nézek a YouTube-on dolgokat, de én is nézek a motoron, vagy a YouTube-on dolgokat, mert vannak motorok, de meg hogy ilyenek. Magadat keresgéld minden nap a YouTube-on, hát ez reménytelen baromság, tehát ez ilyen is. És de ilyen van, és akkor írtam a csávónak, és akkor még vissza is ír nekem, nevét nem írt oda persze, meg semmi, még vissza is ír nekem, hogy miért zavar ez engem, hát ebből már nekem nincs bevételem, meg ilyen duma, érted, és így néztem, hogy mi a faszom között van neked ahhoz, hogy nekem van-e bevételem, vagy nincs. Hát meg nem hogy, csak a bevétel számít, hogy, bazd meg, tehát ez az egyik, meg hogy mondom neki, hogy szerinted én magamtól nem tudnám kirakni. Vagy mi van, te okosa vagy nálam, vagy mi, én nem jutott eszembe, hogy YouTube-ra ki lehetne rakni. Csináltam egy filmet, másfél évig baszakodtam bele, és nem jut eszembe. Meg tudtam csinálni egy filmet, és nem jut eszembe, hogy ki lehetne rakni a YouTube-ra. De te okosabb vagy, bazd meg, és kirakod helyettem, köszi. Ma a saját csatornádra, ahogy te keresel vele pénzt, vagy vergődsz azzal, hogy amit én csináltam meg, te anyát picsálja, na. Tehát ez a hozzáállásom. Utálom ezt a sok férget, aki lopkod minden szart össze-vissza. Ja. Na szóval, Kai. Ugye az van, hogy a következő Mr. Olympiára van egy mérsékelten karizmatikus bajnokunk, és... Mérsékelten unalmas. Hát ez benne van abban, hogy mérsékelten karizmatikus, csak igyekeztem a pozitív oldaláról megfogni a dolgot. Tehát igazából mondhatjuk azt is, hogy a Sean Roden híres arról, hogy megalszik a tej a szájában, és utána azért nem folyik ki, mert megaludt, érted? És hát kellene neki valaki, akivel tud versenyezni, akit lehet hype-olni, amitől izgalmas lesz a jövő évi Mr. Olympia, mert az, hogy Sean Roden, vagy William Bonek, vagy Big Remy, az hát, nem tudom, nekem erre nem állt fel. Már hogy ezt értsük át, és hogy értelem, semmi buzulás. Páran kiestek. Ráadásul, aki még érdekes lehetne. Kire gondolsz? Dennis Wolfra például. Ja, hát ő ezt így feladta. Tehát, hogyha 10 évvel ezelőtt lennénk, akkor Dennis Wolf egy játékos lenne, de nem vagyunk 10 évvel ezelőtt. Dennis Wolf nem igazán tényező. Tehát neki elég gyorsan elkezdett romlani a fizikuma. 2007-ben kibaszottul fenomenális volt, és hát azóta se igazán. Bár voltak jó évei. Ezt ne vegyük el. Mindegy, a Vader szeretné... Oké, nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy Kai tárgyalt a Vader képviselőjével. Csak hadd menjek elébe. Tehát ez komolyan mondott, hogy ezek képesek lennének ezért Kai Green-t mindezek után, szarság után visszahozni. Abszolút. Nyilván vesztes pozícióba, csak hogy érdekes legyen az olimpia. Tehát ennyire szar már ez az egész. Simán. kell egy komoly versenyző. Az az igazság, hogy a testépítő szénában Kai a legnépszerűbb. Tehát hiába Phil Heath 7-szeres bajnok, hiába Sean Roden a bajnok, hiába mindenki kedveli Big Remit, a szelíd óriást, Kai a legnépszerűbb. Hozzáteszem, még van még egy baj, hogy ez a IBV Pro vonal, ami ugye most szórogatják a profikártyát boldog-boldogtalannak már gyakorlatilag, ebben én nem látom azt a potenciált, hogy ebből lesz valami. Tehát egy rohadtul azt látom, hogy ez egy ilyen szét van esve, tehát tényleg mindenféle hülyének adnak profikártyát olyanoknak, hogy vicc kategória. Magyarországon is egy szuperbadit megnyerni nem képes emberek profikártyát kapnak. Úgyhogy én egyelőre úgy látom, hogy nagy reményeink ne legyenek, hogy ez össze lesz szedve, mert ugye az lett volna a terv, hogy normális versenyek, normális hozzáállás, nem tiltogatunk el mindenkit, és akkor építünk egy új bázist, amiből aztán nyomódnak fel profiba az emberek. Lehet, hogy aztán ez majd meg lesz idővel, de most egyelőre semmi jelét nem látom, hogy ebből lesz valami. Hát erre most mit mondjak? Tehát tulajdonképpen azt kellene tovább csinálni, amit eddig, mert abból, amit eddig csináltál, kinőtt egy versenyzői generáció, hanem kettő. És hát előbb-utóbb feltehetőleg lesz még egy. Mindenesetre a mi részünkből is ezt lára elbejegyzem csak meg. Ez egy kérdés volt, hogy szuperben legyen-e NPC verseny, vagy ne. És azért úgy döntöttünk elég józanul, hogy ahhoz az NPC még itt nem áll úgy, hogy itt NPC verseny legyen ebből. Tehát, hogy várjál, itt lehetett volna elméletileg a szuperbádi... Már lehetett volna idén NPC verseny. Profikártyát szerezni? Hogyne, ezt már el lehetett volna intézni, de ahhoz NPC szabályzat, stb. És abban bizonyos olyan kötöttségek, amit azt mondtuk, hogy szuperbádi arról híres, hogy egy független verseny. Szövetségtől független, tehát ez nem... Úgyhogy nem tudom, hogy ebből majd lesz-e, vagy esetleg csinálunk-e olyan versenyt, ami NPC, vagy nem tudom, azt sem tudom, hogy fog-e versenyt csinálni egyáltalán, de ez a vonal, ez nem biztató egyelőre sajnos. És mondom, hát olyan emberek kaptak profi kártyát Magyarországon, hogy jújjújjújjújj. Hát láttunk olyan profikat, akik nem túl jók Magyarországról. Konkrétan egyre gondolok egyébként, de mindegy. Nem mondunk nevet. Nem kell degradálni senkit ezzel. Szóval Kai. Kicsit érdekes. Ugye azt tudjuk, hogy Kai tárgyalt a Vadernek valamilyen képviselőjével. Nem mondták, hogy miről, de hát kínosan egyértelmű, hogy a Vader azt akarja mindenáron, hogy Kai elinduljon, mert Kai kurva népszerű, Kai-t el lehet adni, Kai-val be lehet hype-olni egy Mr. Olympiát, és egyelőre biztosan nincs megállapodás, ezt onnan lehet tudni, hogy nincs szerződés és nincs bejelentés. Kai beszélt arról, hogy ő a maga részéről nem bánná, hogyha elindulna a Mr. Olympiát, neki ezt tetszene ez a dolog. Feltehetőleg ő azt szeretné kizsarolni, hogyha mondjuk nem is nyer pénzdíjat, akkor is többet keressen, mint a bajnok. Az szerintem az a legkisebb része. Szerintem ennek a dolognak, ennek a díjnek a legkisebb része. Ez szerintem simán megoldható, hogy ő, ha más nem, akkor sundán-búdán háttérben valami szerződés, amit nem látnak. 1000%. Tehát, az hogy kapjon egy rohadt nagy pénzt, az tuti kurva élet. 1000%. Kai most elég jó alkú pozícióban van, és most biztos vagyok benne, csak hogy itt az a kérdés, hogy megérje neki jégni, mert szerintem Kai Greene a büdös életben nem veri meg Sean Rodent. Figyelj, Kevin LeBron után szabadon. Tehát akkorát nem fog égni, mint Kevin. Hát akkorát most nem, mert össze tud hozni egy top 3-at, talán. De nem figyelj, tudom, a te még kinézel? Top 3 az egyébként tök jó. Hát jó, csak te még kinézel a fizikumából azt, hogy ez most... Az nem nagyon látjuk a fizikumát. Hát, de ez nem véletlen. Hát a fasz tudja. Ő igazából nem nagyon szokott levetkőzni off-szezonban amúgy. Figyelj, hogy hívják azt a szakállos majmot, aki lángolós húzókkal szokott edzeni? Nem tudom. Nem tudom, kire gondolsz. Aki íze... Nem az C.T. Fletcher? De. Aha, na okay. Most azzal edzenek egy párat, meggyújtják a csúzókat, aztán megvan az olimpia. Semmi gond. Ja, az a csávó tényleg egy állat egyébként. De mondjuk Kai is kurva keményen edzett. Annak lett most véletlenül az, hogy ő egy 40 kiló izmot elvesztett véletlenül? Ki, mi, hol, mi? Ő? Nem. Nem tudom, C.T. Fletcher-t annyira nem követem, hogy félelmetes. Tehát látom, hát jobban jársz, de nem képzel, kiderült, hogy a naturálság ellenére itt komoly egészségügyi problémák vannak, és te lehet, hogy nem ez a szó, ez egy másik. Eleve ilyen. Nem vagyok arról meggyőzve, hogy finom legyek, hogy ő naturál. Én simán elhiszem. Én nem. De jó, én mondjuk rossz indulatú vagyok, tehát ez benne ja, van. Ja, nem, semmi. Ah, tévedtem. Egy enyhen átha volt. És 40 kiló izom. Ja, nem, várja, nem, most látom itt, nem látha volt, várja. Mi ez? Heart transplant? Ja, nem látha volt, mégse, bocs. Szívátültetés. Az biztos, hogy a naturálság miatt volt, hogy a kokszolt volna rendesen, akkor rendben lenne a szíve. Biztos, az segít a szívnek. Szerintem genetikai eredetű szúnyogcsípésből eredő problémája volt a nagymamájának a macskájától örökölte. Igen, az lehet, igen. Mint Flex Willernél. Én szeretem a szakállas embereket. Egyébként én nagyon, nagyon amikor ilyen nagy szakálla van valakinek, az nekem szimpatikus. Nem, ez kifejezetten ez a tálib szakál, ez. Ez nagyon jó. Te kinézett Kyle Greenből, hogy ténylegesen el fog indulni, hogy tényleg megveszi a Vader, és nem mondja vissza, és elindul? Ki? És mit gondolsz, hogy mire lesz ő képes? Hát pont ezt mondom, hogy nem lesz képes arra, hogy Mr. Olympia legyen az kurva élet. Oké, nem fog nyerni, tehát ezt mondjuk tényleg szerinted ki tud nyerni jövőre? Mert én egy centit, tehát tényleg egy forintot nem tennék fel arra, hogy Sean Roden fog tudni duplázni. Én se. Mert tehát ő potenciálisan benne van, hogy egy egyszeres olimpia. Nagyon is. Ugye ő öregszik, tehát ezt tudjuk. És az egy dolog, de itt az a kérdés, hogy a Bonekkel mi lesz. Mert a Boneknek ugye van egy rövid törzse, elkezdett elmenni a dereka, hogy tudna ezzel valamit kezdeni, akkor benne lenne egy cím. Big Remy? A Big Remy-be is benne lenne egy cím, csak Big Remy-nek atomformában kell lennie, és ő ugye most eléggé behisztizett a múltkor, és most lecserélt mindenkit, ez a Big Remy volt, ugye? Igen, de 5 percenként lecserél mindenkit, most Neil Hill-lel dolgozik, Jodával. Tehát ha Big Remy-nek szerintem egy dolga lenne, beáldozni mindent, és rámenni a kondícióra. Beszáradni, mint a geci. Igen. Ezt olyan szépen mondtad. Ennek nagyon örülök. Ez a kurva isten, de hát a kurva isten jobban tetszett volna azért. De a kurva isten szárazabb. Tehát azt mondjuk, hogy a bohos el akarja menni az olimpiára és adni neki egy díjat, neki ezt kéne ki. Tényleg, komolyan mondom neki, a bohossal össze kéne hozni, hogy a bohos szárítsa be, akkor ez szárasság. Különben ezek a profik, ha tudnák, hogy itt azért... Az egyébként tényleg, a Superbody-ról beszélünk annyit, hogy amikor oké, kim voltam a Superbadin, most épp a nézőtérről néztem az eseményeket. Most az arra gondoltam, hogy te most ezt nézed. Ott volt a környékemen a bohos kornél, ott az első sorban, és amikor kim volt az Open, és kijött a Király Laci, aki megnyerte az Opent, és ott elkezdett pózolni, hát a bohos kornél konkrétan megvadult. Tehát ott ordítozott folyamatosan. Neki ez a fétise, neki ez a szárazság. Egyébként Király Laci tényleg félelmetesen száraz volt, tehát hogy én is beszartam, de mondjuk én ilyenkor nem vadulok meg annyira, hogy üvöltözzek. Nem tudom, érdekes, Forma 1-nél néha szoktam, de nagyon ritkán. Sokáig nem értettem ezt, hogy valaki néz valami sporteseményt és kiabál, aztán egy idő után elkezdtem csinálni. Jó, mondjuk hozzáteszem, a Superbadin geci szarul voltam. Az egész hetem kurva rossz volt. Azt nem is mondtad. Ó, kurva szarul voltam, mert akkor az volt, hogy a hét elején valamikor összeszedtem, igazából semmi különöset, ezt az influenzát, amivel az egész város szenvedett, de az első nap az kegyetlen volt, tehát szerintem olyan magas lázam nem volt 10 éve, vagy még soha, kibaszottul szarul voltam. Aztán utána a második napon sokkal jobban lettem, de a harmadik napon jöttem rá, hogy még a második napon is volt lázam, csak fel se tűnt az előzőhöz képest. És aztán utána még azon a héten nem ettem. Tehát mondjuk egy hét alatt ettem annyit, mint egyébként 2 nap alatt szoktam. Én sem voltam egyébként abban a tökéletes lelki állapotban, de megoldottam. Ja, de a lelki állapot az egy kicsit más, az is kurva rossz, de amikor úgy fizikailag ilyen teljesen használhatatlan vagy, az sokat rönt mindenem. Én is az voltam, csak le kellett ezt küzdeni. Muszáj volt. Na mindegy, szóval... Lehet, hogy azért nem lettem olyan lelkes, mint a bohos, de a bohos nagyon lelkes lett, amikor azt a szárazságot meglátta, és mondom neked, hogyha Big Remy olyan száraz lesz, mint Király Laci volt, kurvára mindegy, hogy milyen az alsóháta, meg a faszom, ő Mr. Olympia lesz. Egyébként hozzáteszem azért ki volt a második, nem jut eszembe. A Openben? Az Oboki. Oboki Tomi. Igen. Igen. Nagyon jó gyerek egyébként, és legalábbis... Igen, és nagyon rohadt jó volt az Oboki Tomi. És igazából most nem akarod hülyeséget mondani, de volt esély, hogy a Tomi viszi ezt. Igazából a Király Laci lenyűgözte a szárazság a bírókat, és így elvitte, de ha egy kicsit kevésbé száraz, tehát azt mondom, hogy normális szárazsága van, akkor nem veri meg az Oboki Tomit. Tehát nem volt normális szárazság. Nem, hozzáteszem, kondíciója sem volt normális, tehát igazából erre kéne szabályt hozni, ha jövőre én fogom csinálni, akkor szerintem lesz is erre szabály. Nem lehetsz túl száraz? Nem lehetsz rosszul. Ja, mert egyébként kurva rosszul volt a színpadon. Majdnem, hogy annyira rosszul volt, hogy majdnem, hogy azt mondta, hogy nem tud kijönni eredményhirdetésre. És mondtam, hogy akkor buktad a versenyt. Ja. Tehát azért ez benne van, tehát ez nem normális dolog. Ez világon minden sportágban elvárják azt, hogy a versenyt meg tud csinálni. Ja. És az iszogatunk, meg kávézgatunk, meg pizzázunk a színpadon, meg ilyenek, az nagyon nem jó. Hát figyelj, én egyébként konkrétan azt gondoltam ott az összevetéseknél, hogy le fog menni a színpadról, és visszát van. De kibírta. Akkor visszát is lett volna. Hát ennyi, tehát most, hogyha kibírta, hát ugye biztattuk rendesen, meg minden, meg én hátul szóltam az orvosoknak, mindent mondom, akármit, infúzióval. Egyébként ennyi volt, hát kiszáradt. Persze, ennyi volt a világos, probléma. De attól egyébként kegyetlen görcsök tudnak lenni, hogyha valaki ki van száradva, és testépítő verseny. De ez nem jó stratégia. Ez nem jó stratégia, nem Andreas Münzert akarunk a színpadon. Ez nem jó stratégia. Hát már csak az is, mert Münzer ugye ebbe belehalt szépen. Igen, igen. Tehát egészséges fizikum kell, olyan, ami végigbírja csinálni a pózolást. Minden. De kegyetlenül nézett ki tényleg. Tehát igen. Igen. Azért az testépítés. Igen, igen, igen. Na de onnan kanyarodtunk ide. Szóval nem is tudják egyébként, hogy a profik gyakran, mondjuk Kájgen is, amikor idejött, azért csodálkozott, meg nagyon jól érezte magát. Főleg azért, mert kapott egy-két dolgot ajándékba. De nem is feltétlenül tudják ezt a profik, hogy itt milyen, gyakorlatilag milyen infrastruktúra lenne ahhoz, hogy itt készüljenek olcsón, olcsó kajával minden. Tehát egész megérné nekik így edzőt táborozni, és erre lenne is affinitás egy pár embernek, hogy ez erre rámenjen, csak sajnos elment ez a hajó, hogy úgy fogalmazzak, mert nem mire fogták gondolsz? Meg ezt a vonalat. Tehát arra, hogy itt van egy Mekka, itt vagyunk a Mekkában most egyébként. Itt van egy Gold, itt van ez a Kati Béla csapat, akik fanatikusok érdekli őket, tudják segíteni, támogatni őket, megvan minden lehetőség, és itt nagyon komolyan lehetne készülni Magyarországon az ő viszonyokhoz képest fillérekből. Hát igen, Magyarország relatíve olcsó egy amerikai szempontból, aztán, hogy egyébként a szponzoraik mennyire várják el tőlük, hogy Amerikában legyenek, ez egy másik kérdés. Nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire használják őket ilyen fotózásokra, meg egyéb visszfaszokra, ugye ez nyilván a repkedés, hát szezonális, meg költség, minden. Ja, off-szezont azt egyébként simán lehetne, de hogy off-szezonban meg mennyire készülnek a profik, az megint egy másik kérdés. De az tény, hogy ugye egy profi versenyzés az megint más, mert azért állandóan tartani kell a formát, meg minden. Tehát az nem úgy van, hogy bekészülök, mint Király Laci a Superbody-ra évente egyszer, hanem ott azért. De tény, hogy van mit javulni, meg lehet hazítani emberektől is tanulni egy csomó dolgot. Hát ja, gyakorlatilag úgy csinálni, mint a Közel-Keleten. De azt ne felejtsük el, hogy ugye ott is, csak ugye Közel-Kelet, meg Magyarország között az a különbség, Közel-Keleten ott valaki pénzeli őket. Ja. Ott valakinek az buli, persze. Ja. Ott valakinek buli, hogy ő pénzeli ezeket a sportolókat, és ugye azért mennek oda. Ugye ezt tudjuk, hogy hívják a mi emberek. Brandon Curry volt, meg a... Tudjuk, hogy mi van. Hát, nem hát más a Slightek körből nem nagyon, de egyébként járkálnak oda, Rolly Winkler is. Aztán beszélgettünk Brandon Curryről, a szexuális életéről, de ezt nem akarja tudni senki szerintem. De nem egyszerű megoldani, hogy ugye 8 hónapot nincs otthon. Ja. Ja, hogy ja. De gondolom, hogy mindkét oldalról nem egyszerű megoldani. Igen, tehát, igen. Hogy felteszem, hogy az asszonynál is vannak gondok ebből. Az igazi szerelem mindent legyőz. Például a félrebaszás. Na jöjjön egy kis hülye szokások, mert kaptunk végre egy ilyen levelet, igaz, hogy azóta nem volt rádió. És gondolkozom, hogy nekem van-e hülye szokásom még, de egyre nem jut eszembe semmi. Nekem nem jut eszembe semmi olyan, amit nem mondtam volna a múltkor. Ahhoz is erősen kellett gondolkodnom. Bár biztos ki tudnék találni valamit, de... Igazából vannak tanult szokások. Az, hogy levagdosom a bőrkeményedést késsel, az hülye szokás? Várjál, mit? A bőrkeményedést, késsel? Ami tenyeremen van, igen. Ezt leszoktam így vagdosni. Ez szerintem elég hülye szokás. Igen? Aha. Meg ollóval is van, hogy így levagdosom. Nem, mert ugye nálam az van, hogy amikor így kikezdődik, akkor onnantól kezdve idegesít a dolog, és állandóan basztatom, és akkor egy idő után az van, hogy így leszedem. De hogy így annyit addig szedem le, amíg lejön, és nem késsel meg ollóval, hanem hogy csak... Nem késsel meg ollóval így leszoktam állni. Lehet az is hülye szokás, nem tudom. Hát elég hülye. Figyelj, mondok mást. Hogyha valami idegesít, akkor rászoktam arra, hogy kifejezetten nem fogom vissza a kurva anyázást, hanem kurva anyázok. Hát az hülye szokásnak minősülne. Nem tudom, de én ezt kifejezetten úgy voltam vele, hogy ez nekem jó, tehát ez nekem dolgozik, és megmondom miért. Amikor valami nem működik, akkor ugye általában egy olyasmi problémával találkozunk, amit nem tudunk könnyen megoldani. Hát itt olyanokra gondolok, hogy mit tudom, beszarik a számítógéped, vagy elromlik a lámpád, vagy valami, vagy a telefonod, vagy mit tudom én. És olyankor az ember kibaszott ideges. Ugye van egy eszköz, ami nem működik úgy, ahogy kell, és annak a megoldása az gecire nem triviális, mert valami műszaki dolog, amihez jó eséllyel nem értesz. És hát amikor ilyenkor ideges vagy, az nagyon sokat ront a helyzeten. Szóval én úgy gondolom, hogy ha kiengedem ezt néhány kurvanyázás formájában, akkor utána annyival kevésbé valószínű, hogy szétverem a berendezést, és annyival elő fogok valamilyen megoldást találni rá. Érdemben. Ez nyilvánosan, vagy csak magadban? Akár nyilvánosan. Nyilvánosan nyilván nem leszek nagyon hangos. De azért kurvanyázok. Tehát, hogy, ja. Én is szoktam, szerintem mindenki. Szerintem mindenki szokta, de hogy én kifejezetten rájöttem arra, hogy jobb, ha nem fogom vissza. Mert ha visszafogom, akkor mondjuk, nem csak, hogy eleve nagyon ideges vagyok, és van egy problémám, hanem ráadásul még az is idegesít, hogy vissza kell fognom magam. Nekem sokat mondjuk olyanok vannak, hogy már csak röhögök. Tehát azt nem tudom, meséltem-e ma. Lehet, hogy lassan te leszel a Joker. Nem ő a példaképed véletlenül? Lehet, hogy ez, a Batman azért nem bírod, mert a Joker a kedvenced. Lehet. De azt nem tudom, meséltem, volt egy olyan forgatási napom, hogy aznap elment egy akum a levesbe. A legkirályabb az, hogy a kamera alján van egy állványmenet, ahova ugye a kameratalpat rá tudod tenni, és akkor úgy tudod betenni az állványba. És ez az állványmenet, ez egy kis fémlap igazából, ami ki van furva menetesre, de ezt le lehet venni a kamera aljából, ami még szerencsé, hogy nem a háznak a része, hanem ez négy külön kis csavar, aki lehet csavarni, ez cserélhető. És elbaszolott a menet rajta. Tehát elment egy akum, elbaszolott ez az állványmenet, plusz... Nem valami egy... hőingás miatt? Tehát, hogy kivittem valami nem. Extrém hidegbe, vagy extrém melegbe? Nem, nem, egyszer nem csavartam be, valahogy a kamera talpnak az alja valahogy ki szétbaszta ezt a menetet, ennyi. Tehát megszorult benne, csavartam én rajta, és rájöttem, hogy kinyírtam a menetet, kész. Hát ez kurva jó. És a harmadik dolog, aznap, ezt mondom, ugyanakkor, ugyanaz nap, ugyanaz a forgatás, amit majdnem, hogy egyszerre történt az egész, ez... hogy kaptam az élettől ajándékba egy 20 mm-es objektívet, amivel az a probléma, hogy ez egy 17-50-es objektív volt előtte, és most ez megszorult 20 mm-nél. Most van egy 20 mm-es objektívem, 17-50-esen meg már nincs. Ugye 17-től 50-ig ment eddig. Oké, értem. Ez nem egy nagyon drága objektív, ez egy árteljesítmény, nagyon jó objektív egyébként, de egy nagyon jelentős különbség, vagy ez az objektív van, vagy a másik, és ez volt a kedvenc objektívem egyébként, és nem egy nagyon nagy dolog, mert azt hiszem 136 ezer forintba kerül, de nem vagyok lelkes most, hogy 136 ezer forintért vegyek egy másikat. 136 ezer forint azért annyira nem gyerekjáték. Hát ez az olcsó. Nem olyan rengeteg most pénz egy objektívért, de azért... Elkezdtem nézegetni, hogy most vegyek egy ilyet, vagy vegyek egy másikat, és akkor meg ilyen vegyek valami fix objektívet, így fókusz távolságra, és akkor ilyenek vannak, hogy 400 ezer, ilyenektől így nézed, és ilyen árak vannak, szóval azért ez mókás. Úgyhogy most azért, de ezeken tudod, az így megtörténik, és akkor mondom, csak így röhögni tudok már ezen. A állvány menet, bizbasz, azt meg tudom neked mutatni. Az a baj, hogy ugye nem látjátok ti. Tehát ez nem elég képletes, azt megmutatom neked. Hogy ez, én hogy meg nem értek az. Hozzá semmit. Hát ez az, de látod, az egy alumínium lap. És van itt egy furat, meg négy kicsi. Négy kicsivel rakosz a kamera alján. Alumínium. És van benne egy furat. Aha. Na, képzeld, szerencsére van. Lehet ilyet kapni. De ennek mi a baja? Vagy ez már jó? A menet nem jó benne. Tehát nem látod ezt, de a menet nem jó benne. Nem kap bele a csavar. Aha. Szét van baszódva a menet. Hát a kurva anyját egyébként. Ja, 20 ezer forint. Tudsz más 20 ezer forint ez. Ez, amit itt fogsz a kezedbe. Ez egy... Mi? Ez 20 ezer. Ez egy 1 centiszer 3 centis alumíniumlap. 20 ezer forint. Valahogy a négy darab furatta, 20 ezer forint. Figyelj, szerintem ezen van haszonkulcs. Ja. És nem biztos, hogy a keresztező, nem, vagy nem a gyártek, kereskedőnél, de hogy a gyártónál hát van, nem, az nem gyártek, nem gyártek tömegtermelésbe, tudod, az a baj. Amikor vettem két darab csavart 5000-ért, akkor azt mondtam, hogy jó, hát oké, ez két ilyen kis pici csavar 5000-ért, de ez legalább oké, abszolút értékben 5000-re, és gondoltam, hogy drága lesz, majd azt mondják egy ötös, de nem, 20 anyád. Úgyhogy lehet, hogy ezt megpróbálom fölhegeztetni, aztán valami gépmunkával megcsinálni. Különben vehetek 20 ezerért egy rohadt alumínium lapot. De... Tehát akkor át, mint a hüvelykújjamnak a vége. És ugye az ijesztő, tudod, hogy most itt tekered bele a csavart, Szóval lehet, hogy legközelebb is tekerem bele a csavart, és akkor ugyanez lesz. De mert lehet, hogy a csavar is szar, mi? És a fasz se tudja ezt megmondani. Hát igen. Igen, lehet, hát talpat ki kéne dobnod, de az a talp is egy tízes. Hát ez a jó. Na mindegy, hát ilyenek vannak. Na mindegy, szóval olvasunk egy levelet Armstrongtól. Azt írja, hogy a hülye szokásokat hallgatva az előző adásból nekem két dolog villant be rögtön magamról. Az egyik, mikor meglátok valahol egy cicát, és felkiáltok egy pillanatra, hogy cica! Na az ugyanaz, mint nálam a mopsz. De te köszönsz csak. Vagy hát köszönök, vagy kiabálok, hogy itt ott egy mopsz. Ja, hát lényegében ugyanaz. Igazából ez azért fura, mert nem egy beton dzsungelben felnőtt panellakó vagyok, és nekem is van két cicám. De szerintem ettől pont nem fura, de mindegy. A másik pedig, mikor elsétálok a járdán, rálépek egy repedésre, és úgy érzem, hogy a következő repedésre is rá kell lépnem a másik lábammal, mert ha nem teszem meg, kialakul bennem egy hiányérzet, hogy valamit elmulasztottam. Ez azért nem rossz. A cica is jó volt, de ez azért üt ez a... Igen, szerintem ez tipikusan olyan dolog, amit egyébként kölykök szoktak csinálni állandóan. Én tudom, hogy én is csináltam, lehet, amikor gyerek voltam, lehet, ilyen hülyeségeket. Ilyen szarokat, hogy hova lépek, meg mi mellett megyek, meg ilyen szarokkal foglalkoztam. Szerintem ez azért van, mert a kölyköknek nincs elég baja. És ilyen szarokon ráérnek gondolkodni. Lehet. Én azt gondolom. De vagy jobban értékelik az életet, és inkább ilyen szarokkal foglalkoznak, ahelyett, hogy felesleges szarokkal foglalkoznának. Lehet, hogy kurvára nekik van igazuk amúgy. Bár hozzáteszem, én a repedéseket nem érzem releváns problémának már egy 20 éve. Fiatal vagyok. Jó, ez jó volt. Illetve még annyit szeretnék mondani, hogy jó lenne több rádióadás, szerintünk is, nem feltétlenül testépítő témakörben, szerintünk is, mert szerintem rohadt unalmas, erre nem mondok semmit. A testépítés. Testépítés rohadt unalmas. Hát, ezt merült fel, úgy tűnik Armstrongnál. A persze, hogy az. Hát, én ilyet nem mondok. Hogy lenne? De emberek edzenek, hogy izmosak legyenek, és akkor mi van? Kérdezhetnénk teljes joggal. Hát egyre izgalmas. És ráadásul kapucniban, depressziós zenére, fekete-fehérben lassan mennek a metróval. Hát a jó esetben, vagy buzi zenére, fiúharisnyába homokosnak öltözve. Az a rosszabbik eset. Hát, igen, azt hiszem tényleg az a rosszabb. Minden ugyan szar egyébként. Sokkal inkább film, zenei és társadalmi témakörben, még ha az olykor negatív is, mert úgy gondolom jobb negatív dolgokról beszélni, mint lehújni a szemünket és tudomást sem venni a körülöttünk lévő dolgokról. A negatív dolgok emlegetésében az a pozitív, hogy tudjuk, hogy megtudjuk, hogy mi a negatív. Hát persze. Meg ugye lássuk be, hogy az emberek, mint olyanok, arra vagyunk húzalozva, hogy problémákat oldjunk meg. Igen. Hát a problémák sokkal jobban érdekelnek minket, sokkal hajlamosabbak vagyunk arról beszélni, arra odafigyelni, és azzal foglalkozni. A probléma megoldás az egy siker. Persze. Ez egy siker. De hogy te tulajdonképpen ezt csináljuk az egész kurva életünkben, de amikor valami jól megy, akkor azzal egyszer nem foglalkozunk, mert úgy veszük, hogy jó, tök probléma jól megy, örülünk, és kész. 5 perc után már nem érdekel, mert jól megy, adott. Probléma. A problémákra figyelünk. És egyébként jelentős részben ezért negatív a média, meg ezért van egy csomó minden, amit nem szeretünk az emberekben, de valójában biológiailag erre vagyunk berendezkedve, hogy ne azzal foglalkozunk, ami jó, hanem azzal foglalkozunk, ami jobb lehet. Na, de van egy nem annyira negatív levelünk a végére. Igen, Józseftől. Azt írja, hogy üdv Jedi mesterek. Ez a megszólítás, ez már tetszik. Ez jó. Ez nem rossz. Milyen jó ötlet tényleg. Remélem, minél hamarabb újra összeül a Jedi tanács. Most csak két fős lett, de összeült. Király László az a testépítő versenyző példa szerintem, akit követni kell, nem csak az a dogma, hogy adj bele mindent, meg stb. Nem, a Laci ért hozzá és érdekli is, tehát az egy nagyon nagy különbség. Ő szerintem olyan utat jár, amit mindenkinek kellene a versenyzésben. Kutatja, tanulja, kipróbálja a táplálkozás minden olyan kis apró változtatását, ami még és még előrébb viheti. A BBTV új adásában is látszik, most csak azt nézem éjjel-nappal. Új kamerát használtatok? Kérdezi. Új kamerát használtatok? Nem. Nem tudom, ez mennyire érdekes technikailag. Van egy rakat kamera, amit használunk. Tehát vannak kompakt kamerák is, ilyen csúcs kompakt kamerák, ami ilyen rendes handycam, csak jó minőségű. És van DSLR-t, nem használok egyáltalán, azt rühellem, de használok már, van kompakt fényképező, amivel néha forgatunk, van Milc fényképező, amivel néha forgatunk. Ezt mind úgy kell érteni, hogy ezek mind hangvemeretes eszközök is ennyire már nem drágák egyébként. Még emlékszem, a BBTV legény azt hitték, hogy ezt mi valami házi kamerával forgatjuk. Ja, Sony PD150P volt, 1.300.000-ba került azóta a házi kamera, de ma veszel egy 200.000 fontos fényképezőt, és jobb minőséget csinál sokkal, mint az akkori 1.300.000-ba kerülő kamera. De van profi filmes kameránk is egyébként. Ez mikor volt? Ez ilyen 2005-ben volt kajakra? Valami ilyesmi. Akkor 1.300.000-as kamerában? Igen. Nem az enyém volt, ezt nem én vettem akkor. Ja, ez a Robio volt, a Shopbuilderé volt, de aztán én is elkezdtem így költögetni ilyen dolgokra elég vastagon. Igen, erről én néha hallok, meg szerintem néha ti is. Hát az a kis vizém, amit húzok magam után szütyű, abban van egy, azért nem egy nagy összeg, de azért nem 1.000.000 forint van benne, hanem több. Szóval, ami azért relatíve nagy összeg, szóval igen. Van profi kameránk is, C100-as Canonnal szoktam csinálni ezeket a dolgokat. Ez, hogy éppen mikor, mivel forgatunk, ez nagyjából attól függ, hogy milyen kedvem van. Úgyhogy ez igazából ennyi. Most azt szerintem azt az részt is több kamerával csináltam, az biztos. És annyi, hogy csak próbálok már jobban odafigyelni, hogy legyen világítás, meg ilyenek, és ez kurva sokat számít. Igazából ennyi a trükk benne. Csak ugye van, amikor szarakodás van, meg most például a legújabb Mielcet azt azért vettem, megmondom frankon, mert ez nekem nagyon tetszik, ez a koncepció, nyáron motorra járok forgatni, csak az, hogy tényleg a C100 rajta volt a tankon, meg ilyenek, többet ér, mint a motor, azért az nem buli annyira. És meg ugye ettől vannak ezek a dolgok, amit most is meséltem, hogy viszed ide, oda, teszed, ütöd, vágod, minden, aztán megy az objektív a levesbe. Na most ez azért annyira nem fér bele, úgyhogy... De például most a legutóbbi BBTV adás, ott amelyikben én vagyok, van egy ilyen monológom, na ott az azért szar, mert akkora hülye voltam, hogy ott hagytam egy lámpaállványt, és azt meg kellett volna világítani. Na mindegy, de az a lényeg, hogy ugye C100 egyébként eredetileg filmekre lett, hogy támadás 3, de hát a támadás 3-at azt elengedtem sajnos. Abból nem lesz semmi, úgyhogy most azt be fogom jobban fogni. Meg ami még a problémája, hogy ugye a kompakt kamerák, ami nem látványos a kép ennyire, nem ennyire filmes, nincsen kis mélységélesség, ilyenek. Az nagyon jó, mert minden fényviszony között fasz a képe, amikor sok mozgás van, mert olyan van, ide menni, oda menni, az tök jó. De a nagy kamera meg, az meg minden, elforulsz 45 fokot, már utána kell állítani kézzel. Tehát az a nem mindegy, különben szar lesz a kép, vagy kiég, vagy sötét lesz, vagy bármi. Szóval azért nem, minél jobb minőséget akarsz, már többet kell vele szarakodni. Ez ilyen egyszerű. Ja. De mindig valamit fejlesztek, mindig költök valamire, tehát vagy ha nem költök éppen semmire, akkor mindig elbaszódik valami. A mikroport, arra kell költeni. Mikroportból egy kábel, ami megy aminek a végén van egy kis mikrofon, ebből az olcsó verzió az a 40.000 forint, de lehet venni 200.000-ért is, ami egy méteres kábel, a végén egy ilyen mini mikrofonnal, szóval ezek ilyen dolgok. Egy csomó bizbasszart kéne vennem, így is kéne vennem egy új LED-lámpát, le kéne csinálnom a régi MPF asikat. Mindig van egy csomó szar, amire kell költenem, különben rohadt idegesítő, merevlemez, ilyen baromságok. Lehet ez van. Ide is akarok asztalra a mikrofonállványt, le kéne cserélnünk a mikrofonokat ugyanolyanra, hogy ugyanaz legyen a hangprofil, meg ilyenek. Ezt is most vettem, ugye rögzítőt nemrég. Ja. Jó, mondjuk ez buli volt, de ugye mindig úgy csinálom, hogy ésszel, meg okosan, csak akkor is azért mennek a pénzek. Meg ugye el kell menni a forgatásokat, tankolni kell, meg kajálni, meg minden, az még húzós. Nem is gondolnád, hogy mennyire. Ja, szoktak hívni, hogy jaj, de jó, lesz Kartler Győrben lesz rendezvény, de jó, és meghívnak. De jó, tényleg. Autópályadi, benzin, meg ilyenek. De jó fej vagyok, hogy ott vagyok. De jó, hogy meghívtak. Tehát tényleg legalább szólnak azért, az is valami, mert van, aki nem is szól. Hát persze, de az tök jó, mert nem kell mennem. Meg persze van, amikor úgy hívnak, hogy fizetnek mindent. Tehát az egy jobb verzió. Csak nem mindenki így áll hozzá. Hogy és van, amire kénytelen vagyok elmenni, mert azt mondom, hogy jó, elmegyek, mert most meghívnak egy jótékonysági rendezvényre, meg gyerekek, akkor most mondjam azt, hogy jó, fizessétek ki a benzint, nyilván nem. De ez nekem mind az én pénzemből megy. Ja. Hát meg az idődből, meg mindenből. Tehát, hogy azért egy ponton túl az emberben felmerül az, hogy tulajdonképpen az ideje sincs ingyen. Persze, hát az egyértelmű. Meg ugye emeletileg ezeket ki kéne termelni, tudod, amikor egy millióért veszel egy kamerát, akkor azt jó lenne ennek az árát visszatermelni, de egyébként nem termeled vissza soha. Ja, ami egy probléma. Na mindegy, mi is volt a levél? Igen, szóval folytatjuk Józseftől. Én nem vagyok versenyző, csak szeretek edzeni. Szeretek jól kajálni, szeretek főzni. Az a motiváció, amit Király Laci sugároz, az eszméletlen. Ha bármi nehézségem van az életben, meghallgatok egy BB rádiót, és feltölt, kész. Ez a cél, akkor jók vagyunk. Hát valahol ez a cél. Meg hát ugye, hogy azért valami érdemi dolgot mondjunk, amivel esetleg tudtok valamit kezdeni. Azt a sok youtuber köcsök buzit, ha meglátom, hány ingerem na, van, ez nagyon érdekes. Hozzá semmit. Ez nagyon érdekes, mert én is így vagyok vele. Tehát egyszerűen hideg rázásom van a youtuberektől. Valamint ezt a stílus se bírom. Tehát ez egy rohadt igény, nekem is mondjuk, miért nem csinálnak ilyet. De basszus, üljek le egy kamerával, vagy egy fényképezővel szembe, és pofázzak a budi ajtó előtt. Tehát ez milyen szint, úgy mégis. Ugye? Tehát ezzel azért gondok vannak. Tehát ez nem. Ez meg nem. Nem is az, hanem aki komolyan csinálja a YouTube-ot, az általában eljut, vagy előbb-utóbb eljut egy olyan szintre, ahol van egy ilyen, lesz egy ilyen kamera perszónája, amikor teljesen máshogyan beszél a kamerában, mint ahogy egyébként bármikor. Jó, egy rádiós is máshogy beszél élőben, mint a rádió. Persze, de az olyankor egy ilyen teljes személyiségváltásnak néz ki, vagy valami ilyesmi, és érzed, hogy ez egy ilyen műanyag valami. Ripacskodik. Érzed, hogy amit csinál, az nem igazi. És nagyon el tudom képzelni, hogy ettől van hidegrázása neki, vagy neked, nem tudom már melyikőtök mondta ezt a szót éppen. Szóval ez egy olyan dolog, ami idegesítő lehet, vagy visszatetsző lehet. Nálad ez azért érdekes, mert nem biztos, hogy ez a nézőknek egyértelmű. De te tényleg olyan vagy, ami ennek látszol a BBTV-ben, meg ami ennek látszol a BB rádióban. Nagyjából olyan vagyok egyébként, én sem vagyok teljesen olyan, csak én nem játszom meg magam. Csak okay. Valamikor elbalfaszkodom inkább a dolgokat, mert egy csomó zamaró körülmény van ám a forgatáson. Tehát egy forgatás olyan, hogy te most mondod a kis monológodat be a kamerába, te parasztod olyan beszélgetni melléd, kurvára nem érdekel, hogy ott egy kamera, és nem zavarja, hogy behallatszik meg ilyenek. És akkor neked ugye egy zökkenés nélkül kell mondanod tovább, vagy vehetjük újra. Tehát ilyenek vannak? Ja. Na ja. Egyébként asztali mikrofon állványt akarok most venni. És akkor nem kell kézben most. Ugyan annyira mobilak vagyunk, hogy bárhol bármikor tudjunk rádiózni, most ez az új rendszer. De kézbe fogjuk a mikrofont, és szerintem van benne tapi hang. Igen, ami egyrészt nem annyira... Azért az lesz jó, hogy asztali, kicsi állvány, berakjuk a mikrofont, és akkor rá kell hajolni, amikor beszélsz, kész. Ennyi. Igen, szerintem az egyrészt jobb, másrészt valószínűleg következetesebb lesz a hangminőség, harmadrészt meglepően nehéz két órán keresztül tartani egy ilyen mikrofont. Erre jó. Nem is gondolnál. Na mindegy, az a lényeg, hogy igen. Szerintem Musicertől rendelek ilyet most majd hármat, és akkor ezeket tudom magam hozni meg kicsi hátizsákba is motorral. Ja. Ugye az a lényeg, hogy motorral tudjak forgatni, meg tudjak rádiózni, meg ilyenek, mert én egyrészt motorral közlekedek most is, ugye ez egy lényeges dolog, erről van szó a VBTV-ben most, mert érdekes, hogy nem vagyok taknyos. Már hogy mi? Nem vagyok taknyos, nem fázok meg, semmi bajom nincs, mínusz 10-ben motorozok lazán. Figyelj, én egyre inkább kezdem azt érezni, hogy a megfázás, mint olyan, az nem nagyon létezik. Tehát, hogy általában, amikor megfázol, akkor valójában nem megfázol, hanem összeszedtél egy vírust. Hát az valószínű persze, de az a nélkül, hogy nem szedek össze semmit. Pedig mínusz 10-ben motorozok, tehát ezt ad össze. Oké, de szerintem annak nem sok köze van a vírusokhoz, hogy mínusz 10-ben hát, motorozok. Hát mihez van köze? Na. Glutamin, vitaminásványok. A glutaminnak meg a vitaminnak van hozzá köze, ez mondjuk tény. Hozzáteszem, nem mondjuk mostanában nem vagyok olyan gyakran beteg. A múltkor, amikor összeszedtem ezt a szart, a Superbody-nál, az kegyetlen volt, de előtte nem tudom, legalább egy évig nem volt semmi, hanem tovább. Na mindegy, van még ez a levél, mert mennünk el. Igen, még tart. Azt írja, hogy éjszakás vagyok. Végig hallgattam újra az összes BB rádiót. Sosem elég belőle. Jaj, de jó ezeket olvasni. Nagyon jók voltak a bevágott beszélgetések, a telefonálások, nekem hiányoznak. A sárga kapszula könyv nálam csak néha nyílik ki. Vigyázok rá, PDF-ben olvasom inkább. Sikerült a Muscle Beach-en aláíratnom, ami számomra nem kis szó. Olyan voltam, mint egy gyerek, amikor Bani aláírta, szóhoz sem jutottam. Még egyszer köszönöm. Várom a következő rádiót. Hatalmas kitartás nektek is ebben az elpurvult világban. Köszönjük. köszönjük, és mi nem fogunk elkorhulni, erre azt tudom mondani. Igen, igen. Pont beszélgettem valakiről, hogy mennyire képmutatók az emberek, meg mennyire más a valóság, és hogy mennyire illúziórombolók tudnak lenni az emberek, hogy valamit képzelsz róluk, és közben kiderül, hogy nem. Most itt nem mondok neveket nyilván, de ez annak a valakinek azt mondtam, hogy azt mondja, hogy nem is ismer őt, aki nem ilyen, és mondtam, hogy de ismersz én. Ennyi. Tehát én ugyanolyan vagyok, amit mutatok. Én direkt nem mutatom azt, hogy nem mutatok többet magamból, nem vergődök. Csináltam én is, hogy BBTV kezdődik, hogy megérkezek az esmercivel, érted? És az a vicc, hogy nem véletlenül neked vannak olyan rajongóid, akik ilyen, akik ilyen normális, igazi... Normálisok. Nem is arra gondolok, hogy neked vannak ilyen nagyon hardcore rajongóid. Nem tudom, lehet. Ja, hát igen, amikor meg ugye volt fórum az utálóiddal, az meg ugye az még elég komoly volt. Dolog volt, de... De most sajnos már csak Facebookon vannak ilyenek. Na menjünk, hát, menjünk, mert késő van, és igen, nekem ugye igen, meg kell mennem azon macihoz. Bármilyen témában, amiről szeretnétek, hogy beszéljünk, vagy szeretnétek beszélni. Tudod, miről nem beszéltünk nekünk? Egy kurva szót se a karácsonyról. Na, jön a karácsony. Na, jön a karácsony. Mindenkinek boldog, boldog karácsony. A karácsony fontos. Én régen hülye voltam, azt mondtam, hogy szar le a karácsony, nem érdekes. Az egy ilyen kereskedelmi ünnep, ez így is van, de nem, mi tegyük félre a kereskedelmi részt, ne legyünk balekok, tartsunk karácsonyt a családdal, ha nem a családdal, akkor haverokkal, ha nem a haverokkal, akkor a csajunkkal, ja nem, fordítva kéne, ha az sincs, akkor a mobszunkkal, ha mobszunk sincs, akkor egyedül, de karácsony az kell, mert az a mi kultúránk része. Meg az van, hogy karácsony úgy is van. Persze. Hát, hogy a karácsony az annyira van, hogy egyszerűen nem tud kikerülni, és egyébként nem is kell. A karácsony általában együtt jár egy csomó szarsággal, amit hülye emberek hülyeségből magukra erőszakolnak. Ezeket nyugodtan el lehet dobni nem a kutyába. Nem kell kereskedelmi ünnep, legyen meg pénzforrás, hanem az a lényeg. De csak, össze lehet jönni, legyen meg az le az lehet érzés. Ülni, kajálni, egy kicsit jól lehet érezni magunkat, meg egymást együtt, és akkor ennek örülünk. 15-én, erre a karácsony tökéletes. 15-én megünnepeltük pár haverral, én fórumosokkal, hogy, hogy pesgőztük, mert elköltözött a CEU. Ami egy külön történet, csak ezt nem akarom itt rádióban elmesélni, mennyire hülyének néznek itt emberek, ilyen kamu egyetemekkel mindenkit, meg egyetemben az meg vitt, na mindegy. De... Meg ez meglehetősen politikai téma, nem tudom, ezt igen, mennyire igen, akarjuk. Igen, meg akkor halt meg a Bröki 15-én. Az én, egy éve. Igen, ja. Igen, és én gyújtok gyertyát mindig a Bröki miatt, ez hülyeség persze, de, de te, és egy kicsit a karácsony ilyen, hogy érted, hogy emlékezz rá, hogy te európai vagy, emlékezz a szüleidre, meg minden, hogy honnan jöttünk. Ez kell. Ez nem turulbaszni kell, hanem ezt normális keretek között. Ezt hát meg kell. Ja, ilyenkor kicsit. Főleg ebben a mai nyomorék hogy... világban, amikor el akarnak téríteni ebből, ezt nem szabad hagyni. Ja. Na mindegy. Boldog karácsonyt, és most jön a Hammer to Fall, ez egy tökéletes karácsonyi dal. Bodybuilder, radio@gmail.com, nem tudom, mondtam, de most mondom. Legközelebb igyekszünk megszerezni a buduimit is. Remélem, hogy szilveszterre. De nem ígérünk semmit. Nem szabad ígérni semmit, mert szilveszterre egy BBTV-t is kell csinálni. Ráadásul. Így most lesz, sőt... Valami horror filmet emlegettél nekem az előbb, szilveszterre. Igen, hú, de jó lenne, de... BB horror. De nem tudom összejön ezt, na mindegy. Na, sziasztok. Viszont hallásra. Your body decays. Yeah.